Twee uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het afgelopen jaar zijn er meer migranten naar Nederland gekomen dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Oorzaak van de toename is met name de oorlog in Oekraïne. Het gaat dan om zo'n 108.000 mensen. In totaal kwamen zo'n 403.000 migranten naar Nederland. Dat zijn er ruim 100.000 meer dan vorig jaar. Naast de oorlog in Oekraïne zijn werk en gezin ook de oorzaak van toegenomen migratie. De leider van de Russische huurlingengroep Wagner heeft voor het eerst in een week tijd weer een teken van leven gegeven. Er is een audiobericht opgedoken waarin Yevgeny Prigozhin te horen zou zijn. Hij heeft het over de verwachting van nieuwe overwinningen aan het front. Het is onduidelijk wat hij ermee bedoelt. Prigozhin zou na zijn gestaakte opmars naar Moskou in Belarus zitten, maar hij is het nog niet in het openbaar gezien. Ouders die slachtoffer waren van het toeslagenschandaal kregen vaak geen subsidie om een advocaat in te huren in zaken tegen de Belastingdienst. Daardoor stonden ze soms alleen voor in de rechtszaal of zagen ze helemaal af van een procedure. Dat zegt het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Mensen met een laag inkomen kunnen subsidie krijgen voor een advocaat, maar ten onrechte werd ervan uitgegaan dat veel aanvragers zelfredzaam waren. Daarom kregen ze geen subsidie. Het werd volgens de onderzoekers ook veel te laat opgemerkt. Oud-minister Arie Slob is door de Haagse gemeenteraad naar voren geschoven als verkenner. Vrijdag viel het college van Den Haag door oneenigheid over een terugkeer van Groep De Mos. De VVD vertrok uit het college omdat PvdA en GroenLinks daar niet over wilden praten. Arie Slob gaat nu op zoek naar een nieuwe meerderheidscoalitie met als doel klaar te zijn voor het eind van de zomer. Het weer, buien trekken richting het oosten van het land. Het kan ook af en toe onweer en lokaal hard waaien. Komende dag is het eerst zonnig, daarna bewolkt en 's middags gaat het weer regenen. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Welkom bij de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Ruben van Aften en ik neem je vannacht mee de nacht door. Fijn dat je er weer bij bent. Vannacht staat de uitzending in het teken van de rechten van kinderen. En met name de focus op de zogenaamde thuisblijvers. Nederland is flink gezakt op de ranglijst voor de naleving van kinderrechten. We stonden vorig jaar nog op plek 4 en nu zijn we 16 plekken gezakt naar plek 20. Hoe komt dat en welke groepen zijn daar vooral de dupe van? Dat hoor je allemaal vanavond. En ook laat ik je natuurlijk de beste fragmenten horen. En staat er weer een bijzondere nachtkraker voor je klaar. Heb je vragen? Dan kan je altijd meepraten via de gratis NPO Radio 1 app. Of bel naar 0800-1121. De nacht van BNN VARA. Op de basisschool leer je je eerste vriendjes of vriendinnetjes kennen en er verschijnen naast je ouders ook voor het eerst andere rolmodellen in je leven in de vorm van leerkrachten. Rekenen, taal, gym, het is allemaal ontzettend belangrijk voor kinderen. Maar wat als die schoolse leervorm om de een of andere reden niet bij je past? Naar schatting zijn er zo'n 3500 thuiszitters in Nederland. En dat zijn kinderen die als het op onderwijs aankomt volledig tussen wal en schip vallen. En daarover ga ik vannacht in gesprek. Dat doe ik met Marieke Boon-Mens, thema-adviseur passend onderwijs bij ouders en onderwijs. Hallo Marieke. Hallo. Hi, wat fijn dat je er bent. En op afstand ga ik in gesprek met Melchior Wammes. Hij is helaas zelf jarenlang thuiszitter geweest en zet zich nu in voor jongeren met hetzelfde lot. En doet dat samen met adviesraad Eigenwijs. Jij ook hartstikke welkom, Melchior. Hi. Ja, Marieke, om eventjes met jou te beginnen. Midden in de nacht, maar je zei wel, dit is te belangrijk om te laten liggen. Ja, dit is absoluut belangrijk, want er zitten veel te veel kinderen thuis. En je had het over 3500 kinderen die naar schatting thuis zitten. Maar ik denk dat het er eerder 20.000 zijn. Hoezo is dat getal dan niet goed? Je hebt de officiële thuiszitters. De kinderen die een ontheffing hebben of om andere redenen zeg maar echt thuis zitten, niet naar school gaan. En daarvoor geregistreerd staan. Maar er zijn heel veel kinderen die toch niet naar school gaan en niet geregistreerd zijn. En waar we eigenlijk ook wel bij een grote groep zicht kwijt zijn wat ze doen, zeg maar. Ja, en aan de lijn heb ik ook Melchior Wammes dus. Melchior, jij bent nu op vakantie, maar jij zei ook, ik offer mijn vakantie hiervoor op om hierover te praten. Ja, met alle liefde. Ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Ja? Nou en of. Wat maakt dit zo belangrijk voor jou? Het gaat om de toekomst van een hele grote groep leerlingen. En bij die leerlingen die thuis komen te zitten, daar valt gewoon het perspectief weg. Dat maakt mensen kapot. Ja, ja, dat gun ik niemand. Nee, nee. Marieke, jij houdt je al zo'n 15 jaar bezig met dit thema onderwijs. Waar kwam die interesse vandaan? Nou, eigenlijk vanuit mijn eigen ervaring als ouder van mijn dochter hebben we de nodige problemen gehad. En zij is gelukkig maar heel kort thuiszitter geweest. Eigenlijk maar een week officieel. Maar daar ben ik tegenaan gelopen. En toen had ik zoiets van, als ouder wil ik daar gewoon ook meer bij betrokken zijn. En over meedenken en over meepraten. En uiteindelijk ben ik daar verder ingedoken. En bij ouders en onderwijs terechtgekomen. En daar doe ik nu de belangenbehartiging van ouders op het landelijk onderwijsveld rondom dit onderwerp. Ja, en jouw dochter zat dus een week thuis. Is dat in verhouding met de mensen waar we het over hebben helemaal niet zo heel lang. Maar het lijkt me toch stressvol. Ja, dat was een week voor de schoolvakantie begon. En toen hadden we eigenlijk geen school meer, geen onderwijs meer voor. En zoiets van, ja, wat gebeurt er na de vakantie? Waar moet ze dan naartoe? Hoe ga je dat doen? En inderdaad, je bent je hele perspectief dan kwijt. Wat wordt het? Ja. Wat gaan we doen? En eigenlijk sta je dan met lege handen en iedereen laat je vallen. Ja, want waar liep je toen tegenaan? Nou, dat het de school het aangaf, we kunnen het wel doen, maar we hebben daar bepaalde ondersteuning bij nodig, budget voor nodig, en dat is er niet. Dat kunnen we niet voor haar inzetten, dus kunnen we het niet bieden. Mm-hmm. Ja, en dan houdt het eigenlijk op. Ja, je had natuurlijk ook kunnen zeggen, ik wil hier niks meer mee te maken hebben. Maar jij bent je juist gaan inzetten voor deze groep. Ja. Juist inderdaad, omdat het zo belangrijk is voor kinderen dat ze ook gewoon naar school gaan. Hun vriendjes en vriendinnetjes, het sociale leven daar. Maar met name ook voor hun toekomst. En ik vond ja, dit soort dingen zo oneerlijk eigenlijk. En zo gericht op het systeem, op de financiën. In plaats van, wat is er goed voor mijn kind? Ja, waar ligt dat aan? Nou ja, hoe we het ook wel hier in Nederland hebben ingericht met elkaar. Dat was mijn situatie met mijn dochter was nog voor de komst van passend onderwijs. Dus dat was toen nog de leerlinggebonden financiering. Dus je kreeg op basis van je handicap zeg maar wel of geen ondersteuning. En dat kon dan ingezet worden op de school. Maar ja, daar zit dus wel iets oneerlijks in en lastigs in. Dus dat systeem maakt dat het niet mogelijk is om dan te kijken wat heeft een kind nodig om wel onderwijs te kunnen krijgen. Ja. Volgen. Ja. En als we dan even bij de basis beginnen, hè, want we hebben het nu over passend onderwijs. Dat verwarren misschien veel mensen. Dat deed ik ook van tevoren met speciaal onderwijs. Wat is nou precies het verschil? Nou, speciaal onderwijs zijn scholen die een speciaal aanbod in het onderwijs aanbieden. En passend onderwijs is echt een stelsel waarbij het doel eigenlijk is dat kinderen zoveel mogelijk naar de school in de buurt gaan met ondersteuning op de school. En dat kan. Nou ja, het liefst dus in de buurt, op de gewone school. Maar het kan ook naar een school voor speciaal onderwijs. Ja. Melchior, jij hebt je hele leven passend onderwijs gehad. Wanneer begon dat nou precies bij jou? Nou ja, ik weet niet of ik dat altijd heb gehad. Ik heb een heel groot deel van mijn leven dus helemaal geen onderwijs gehad. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk al op hele jonge leeftijd, aan het begin van groep 3 van de basisschool, ben ik uitgevallen. Inderdaad, de school die zei van ja, de ondersteuning die jij nodig hebt, die kunnen wij niet bieden. Die zeiden wij zijn handelingsverlegen. En ja, dan sta je gewoon met lege handen. Ik had gewoon geen school. Nee. En ook een ingewikkeld dossier daardoor. Waardoor andere scholen ook dachten van ja, wij durven dit niet aan. Geen enkele school nam mij op dat moment aan. En dat heb ik in totaal heel vaak meegemaakt. In totaal heb ik op 13 verschillende plekken onderwijs gevolgd. En bijna overal ben ik uiteindelijk weggestuurd. Ja, want wat was de reden dat jij thuis kwam te zitten? Want je hebt de diagnose autisme, heb je, maar dat is niet per se de reden waarom jij thuis er werd, hè? Nee, wat mij betreft niet. Nee. Het heeft te maken wel met, ik denk dat ik afweek in sommige opzichten van de rest van de klas. Niet per se heel drastisch. In sommige opzichten ging ik wat sneller door de lesstof. Bijvoorbeeld met lezen en schrijven. En met anderen wat trager. Bijvoorbeeld met rekenen. Mm-hmm. En dat was heel moeilijk om daarop aan te passen voor de leerkracht. En dat begrijp ik op zich wel. Maar wat mij betreft is dat geen grond om te zeggen van wij weten. Melchior is weer eventjes weggevallen. We proberen hem in ieder geval even via de telefoon dan te bellen. Dan hopen we dat dat beter gaat. Ja, Marieke, om dan even naar jou te gaan. We hebben een klein deel nu al van zijn verhaal gehoord. We zullen zo de rest horen. Hoe is dat dan voor jou om dit te horen? Dat iemand eigenlijk thuis zit omdat de leraren zeggen, we snappen je niet. Ja, ja, daar kan ik eigenlijk niet helemaal bij. Vind ik heel vervelend om zo te horen. En het raakt me ook steeds nog weer. Ik hoor heel veel van deze situaties. We krijgen bij ons informatiepunt dagelijks meerdere telefoontjes hierover. En het raakt me dan toch steeds weer dat ik denk van ja, jij ontneemt kinderen een toekomst, een sociale leven. Eigenlijk doordat je zegt van nou, wij kunnen jou niet helpen. Dus jij bent bij wijze van spreken niet goed of je past niet in ons systeem. Is dit ook de taak van de leraren eigenlijk? Want die zijn hier misschien helemaal niet op voorbereid. Nee, en ik denk dat bijna alle leraren heel graag die kinderen wel willen helpen en ondersteunen en hun een toekomst willen geven. Dat is ook waarvoor ze het vak gekozen hebben. Maar zij krijgen ook met hun handen in het haar. En als zij de hulp en de ondersteuning niet krijgen, de expertise niet hebben, dan kunnen ze dat ook niet. En dat snap ik ook helemaal. Dus daar komt ook die term handelingsverlegen vandaan. Ja, wat moeten de leraren dan krijgen? Want je kan natuurlijk niet allemaal elke vorm van misschien een mentale beperking of zo aanleren. Dat wordt ook moeilijk. Nee, kijk, een leraar moet niet alles te kunnen en weten en denken. Maar ze moeten wel weten waar ze hulp kunnen krijgen en ondersteuning kunnen krijgen. En dat zouden ze dan veel meer en makkelijker moeten krijgen. Nu duurt dat veel te lang. Het duurt soms wel een half jaar tot een jaar voordat er echt iets geregeld gaat worden of dat er ondersteuning wordt toegekend. Ja, en een jaar is in het leven van een kind gewoon veel te lang. En ook in de klas. En dan escaleren zaken. Leerlingen doen vervelende ervaringen op. Leraren doen vervelende ervaringen op. Mm. En dan is het negatieve spiraal naar beneden. En dat is ook een beetje wat Melchior ook aangeeft. Van ja, 13 verschillende scholen. Ja, het gaat dan steeds naar beneden. En je hebt steeds weer een faalervaring. Zowel de school als het kind. Want wat missen thuiszitters behalve de les? Nou ja, ook de sociale contacten, ze zitten helemaal thuis. En de rest gaat naar school en jij zit thuis. En je hoort er niet meer bij. Nee. Melchior, Marieke zei het al, jij bent 13 keer van onderwijsinstelling gewisseld. Wat deed dat vele wisselen met jou? Ontzettend veel. Omdat je in feite ook gewoon dan te horen krijgt van ja, je bent niet welkom. Niet op deze school. Maar het is ook niet meteen duidelijk waar dan wel. Dus je krijgt echt het gevoel van, ja, ik mag niet bestaan. Ik mag me niet ontwikkelen. Ik kreeg ook niet de kansen om me verder te ontwikkelen. Ja, dat doet echt iets met hoe je naar jezelf, maar ook naar de wereld om je heen kijkt. Ja, en welke manier van les sloeg dan uiteindelijk goed bij jou aan? Nog niet eens per se de lessen. Maar vaak was het gewoon zo dat er één iemand was binnen de school, of de plek waar ik in ieder geval onderwijs volgde, die zei, ik weet niet precies wat ik met jou aan moet, maar we gaan het gewoon samen ontdekken. En vaak was dat vertrouwen was al meer dan genoeg. En dat werkte dan ook vaak uitstekend. Alleen dan hing het ook aan één persoon. En als die persoon dan met pensioen ging of die vertrok om een andere reden, dan begon ik weer van vooraf aan. Mm-hmm. En vaak viel ik daarna alsnog uit. Ja, ja, want waarom was dan speciaal onderwijs geen geschikte plek voor jou? Weet je dat? Ik heb ook veel in het speciaal onderwijs gezeten. Dat is vaak ook wel de eerste reflex van, oh, het lukt niet binnen het regulier onderwijs. Dan ga je naar speciaal. Ja. Dat is denk ik niet altijd terecht. Want dan wordt er gekeken naar waar je niet past. In plaats van, komt een leerling daar daadwerkelijk beter tot zijn recht? Ik durf dat in sommige gevallen, waaronder die van mij, wel te betwijfelen. Omdat in het speciaal onderwijs word je toch heel gauw aangesproken op in ieder geval de diagnose die je hebt. In mijn geval is dat autisme. Je komt in een klas met alleen maar mensen met autisme. Je wordt aangesproken op autistisch gedrag. De lesinhoud lijkt een beetje ondergeschikt. En ik wilde juist heel graag leren. Dat was er niet zo gek veel, want ik werd alleen maar aangesproken op mijn gedrag. Waardoor dat negatieve gedrag alleen maar toenam. Ja, ja, ja. En hoe ziet dat dan uit dat de les ondergeschikt is aan het autist zijn, zoals je het noemt? In mijn geval betekende dat ik in een klas terechtkwam met 9 leerlingen. Dan denk je, oh, dat is fijn, veel persoonlijke aandacht, veel rust. Nou, het is de meest chaotische plek waar ik ooit in mijn leven ben geweest. Dat is zeker niet overal in het speciaal onderwijs zo. Maar dat is wel mijn ervaring. Waar lag het aan, die chaos? Het was ook gewoon niet veilig. Waar lag het aan, die chaos? Omdat er dus kinderen met externaliserend gedrag bij elkaar werden gezet. Dus kinderen die veel geluid maakten of druk waren, agressief waren, die zaten bij elkaar op één plek. Dat gedrag versterkte elkaar. Ja. er waren ook geen goede voorbeelden verder. Dus je ging ook denken dat dat normaal was. Dat was heel chaotisch daardoor. En ook dus inderdaad vaak onveilig. Ja, Marieke, is dit precies het probleem van de speciaal onderwijs misschien? Hoe Melchior het omschrijft. Ik denk wel dat er een belangrijk probleem zit. Speciaal onderwijs is heel goed. Er zit heel veel expertise en kennis. En die is echt heel belangrijk. En die moeten we ook met elkaar behouden. Maar je gaat wel inderdaad kinderen bij elkaar zetten met eenzelfde soort gedrag. En dat wordt gewoon. Maar je gaat dus ook kinderen uit de samenleving, uit hun buurt halen. Waardoor ze eigenlijk ook niet daar meer bij horen. En daar zit wel een heel belangrijk probleem. Ze worden met een busje naar de nieuwe school gebracht. Buiten de groep geplaatst. Ja. En daar wordt eigenlijk tegen hen gezegd, ja, jullie zijn apart. Jullie zijn anders? Ja. Wat doet dat inderdaad met een leerling? Wat doet dat met een leerling? Op die leeftijd al. Ja heel veel. Dat is niet goed voor hun beeld. En dan ga je inderdaad ook nog zeggen van, je moet weg, want je vertoont dit gedrag. Het wordt op een gegeven moment ook een self-fulfilling prophecy als je niet uitkijkt. Mm-hmm. Want je wijst hun steeds op dat stuk. Ja. Sturen we leerlingen dan misschien te snel naar speciaal onderwijs? Dat vind ik heel lastig te zeggen. Ik denk wel dat op dit moment er veel te veel kinderen naar het speciaal onderwijs gaan. Want het lastige is dat iedere situatie uniek is, zeg maar. Je moet gewoon heel goed kijken wat is hier aan de hand en wat is voor dit kind het beste. Maar er gaan op dit moment bijna 80.000 kinderen naar het speciaal onderwijs. Dat is hartstikke veel. En het is gewoon, ja, als je in de middenboot valt, dan hoor je erbij. En val je er net buiten, dan gaan we je apart zetten. En dat gebeurt, ja, wat mij betreft, veel te veel. Ja, Melchior, heb jij eigenlijk uiteindelijk een opleiding kunnen afmaken? Nee, uiteindelijk heb ik niks helemaal kunnen afmaken. De basisschool niet, maar ook de middelbare school niet. Dus dat is erg jammer. Maar uiteindelijk heb ik wel in de loop van de jaren heel veel onderwijs kunnen volgen op allerlei verschillende plekken. Mm-hmm. En daar is ook wel uit gebleken dat er helemaal geen sprake was van een achterstand. Gek genoeg. Ik heb jarenlang helemaal geen onderwijs gevolgd. Maar uiteindelijk ben ik toch weer ingestroomd in een reguliere school. En tot ieders verbazing was er geen achterstand. Dat en ook tot je eigen, dat denk ik. Dat het ontwikkelen gewoon doorgaat. Ja, precies. Maar je hebt dus nooit je basisschool of je middelbare school, zeg je, kunnen afmaken. Hoe heb je dan wel je plek kunnen vinden in de samenleving? Nou, die heb ik nog niet gevonden. Ik ben nog op zoek. Dat is het simpele antwoord. Ik heb die zeker nog niet gevonden. Ik loop op allerlei manieren aan tegen mijn eigen schooltrauma's. Maar ook gewoon simpelweg het feit dat ik geen diploma heb, dat daar geen zicht op is. Dat maakt het heel moeilijk om verder te komen. Ja, we hebben het vannacht over thuiszitters. Heb jij vragen voor mijn gasten, Marieke of Melchior? Dan mag je die stellen via de gratis NPO Radio 1 app. Of je mag ons ook bellen via 0800-1121. teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. The greatest love of all is easy to achieve. Whitney Houston op NPO Radio 1. Je hoorde haar ode aan de kinderen. Greatest love of all was dit. De nacht van BNN VARA. We hebben het vannacht over thuiszitters. Dat lot is op papier 3500 leerlingen. Maar we hoorden net al dat het er waarschijnlijk veel meer zijn in Nederland. En daarover praat ik met Marieke Boomens, thema-adviseur passend onderwijs bij ouders en onderwijs. Maar ook met Melchior Wammes, die zelf jarenlang thuiszitter is geweest en zich nu inzet voor jongeren met hetzelfde lot. Heb je vragen voor hen allebei of één van hen? Laat dat weten via de NPO Radio 1-app. Ja, Marieke, een vraag die eigenlijk veel mensen zullen hebben, die ik ook had, is ja, heel simpel. Waarom kunnen kinderen überhaupt thuis zitten? Want we hebben leerplicht. Ja, we hebben inderdaad leerplicht. Maar leerplicht betekent dat je als ouder verplicht bent je kind naar school te laten gaan. Mm-hmm. En het is een gedateerde wet. En die gaat ervan uit dat kinderen fysiek naar school moeten. En dat is niet voor alle kinderen haalbaar. Dus sommige kinderen kunnen gewoon tijdelijk niet naar school. Omdat de schoolomgeving niet bij hen past. Of omdat er andere redenen zijn, wat bijvoorbeeld ziek zijn. Dingen. En daar gaat de leerplicht niet van uit. Die gaat ervan uit dat je gewoon fysiek naar school gaat. En als je dat niet doet, dan heb je geen onderwijs. Dus een achterhaalde regel misschien? Ja, eigenlijk wel. Past niet bij deze tijd. Dus bijvoorbeeld het digitale afstandsonderwijs dat we in de coronatijd hebben gehad. Dat is niet mogelijk in principe volgens de leerplichtwet. Dat kan je wel regelen, maar dan moet je allerlei omwegen bewandelen. Terwijl in coronatijd zaten alle kinderen thuis en volgden ze dat onderwijs. Maar nu is dat voor thuiszitters soms een hele goede manier om toch onderwijs te kunnen hebben, kunnen volgen, toch een aansluiting met school te hebben. Maar dat kan niet vanwege de leerplichtwet, onder andere. Ja, want maar als een kind dan thuis zit, is er dan niet een leerplichtambtenaar die af en toe checkt met hey, hoe gaat het, of hoe gaat je ontwikkeling? Dat gebeurt allemaal niet. Een leerplichtambtenaar komt eigenlijk alleen maar in beeld als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, zoals we dat noemen. Mm. En dat is onder andere bijvoorbeeld luxe verzuim. Als een ouder eerder op vakantie gaat, dan dat is ongeoorloofd verzuim. Dan komt de leerplichtambtenaar in beeld. En kinderen die dus eigenlijk waarvan de school zegt, ja, je moet naar school. Maar thuis zegt men, of het kind zelf zegt, het lukt me echt niet. En dan kunnen ze toch als ongeoorloofd aangemeten worden. Dan komt de leerplichtambtenaar in beeld. Maar heel veel kinderen zitten er thuis met geoorloofd verzuim of niet geregistreerd, omdat het ze gewoon niet lukt op school te gaan, of omdat de school zegt, ik ben handelingsverlegen. Ja. En ik kan je niet meer helpen, dus je bent niet meer welkom op school. En die kinderen, daar gaat de leerplichtambtenaar in principe niet over. Nee. Melchior, hoe zag jouw thuiszitter er eigenlijk uit, zo'n dag? Ja, dat vind ik wel een belangrijke vraag inderdaad. Want de term thuiszitter, dat impliceert een beetje dat je thuis op de bank zit. Ja. Maar dat is in heel veel gevallen niet aan de orde. Heel veel van deze leerlingen die zijn helemaal niet per se thuis. Die gaan bijvoorbeeld naar een zorgplek of die proberen op een andere manier in ieder geval iets aan hun ontwikkeling te doen. Die zijn echt niet lui thuis op de bank of in bed. Die zijn er natuurlijk ook wel, maar die hebben daar ook hun redenen voor. Ja, want hoe zag jouw gemiddelde dag eruit? Ik heb nooit echt op de bank gezeten. Ik heb altijd gezegd van ik wil niet binnen blijven en niks doen. Dat trok ik niet. Dus ik heb altijd me ingespannen om in ieder geval een plek te hebben om naartoe te gaan. Nou ja, soms kwam ik niet verder dan een zorgboerderij waar ik dieren mocht aaien. Dat was niet echt een verrijkende omgeving. Maar alles was voor mij beter dan op de bank zitten. En zo ben ik steeds op zoek gebleven. Heb uiteindelijk ook wel onderwijszorgplekken gevonden. Die een beetje de combinatie wisten te bieden tussen onderwijs en zorg. Om die brug naar het onderwijs weer mogelijk te maken. Ja, en we hebben het ook over passend onderwijs deze nacht, waar jij veel behoefte aan had. Op welke manier is dat nu eigenlijk ingericht? In het algemeen bedoel je? Ja, ja. Ik denk dat Marieke daar meer over kan vertellen. Want dat wordt heel erg per leerling bepaald. Wat is er nodig? En dat is soms gewoon een hele klus om daar überhaupt een overeenstemming over te vinden. Er zijn vaak zoveel verschillende partijen betrokken die er allemaal iets van vinden van wat een leerling zou moeten. Ik zat vaak bij zo'n overleg met 12 mensen om de tafel. Inderdaad, een leerplichtambtenaar, iemand van de gemeente, iemand van school. Iedereen die vindt er wat van. Ja. Maar dan ben je heel jong, dus je begrijpt het ook allemaal nog niet, neem ik aan. Het meeste niet. En ik denk eerlijk gezegd dat een deel ook niet te begrijpen valt. Mm-hmm. Het is niet altijd logisch volgens mij. Nee. Ja, en Marieke, als we dit zo horen, dan komen we al snel bij de wet passend onderwijs, die vrij omstreden is. Wat houdt die wet in, om even te beginnen? Nou, het is inderdaad een wetswijzigingenstelsel. En het doel daarvan was dat kinderen dichter bij huis op de school in de buurt zouden gaan. En minder naar het speciaal onderwijs. En dat het aantal thuiszitters zou teruggebracht worden. Dat is tot op heden. Ja, er zijn er wel een heleboel stappen ingezet en pogingen gedaan. Maar het doel is absoluut nog niet bereikt. Er gaan eigenlijk meer kinderen naar het speciaal onderwijs. En het aantal thuiszitters is absoluut niet gedaald. Want hoe zag het voor de invoering van die wet eruit? Voor de invoering van die wet had je de leerlinggebonden financiering. Het was een landelijke criteria. Het was een soort slagboom. Je kreeg wel de indicatie of niet. En dat was ook op basis van handicap. Je moest een diagnose hebben. En ook met name dat stukje wil men met dit passend onderwijs loslaten. Want kinderen hebben gewoon soms iets extra's nodig, extra ondersteuning in het onderwijs nodig, zonder dat er meteen een label of een etiket of een handicap aan verbonden moet zijn. Ja, maar die wet is dus ingevoerd om alles te verbeteren. Dat is niet echt gebeurd, zeg jij. Onvoldoende, denk ik. Ik denk dat we een heleboel stappen te gaan hebben. De bedoeling van de wet was dat de scholen met name in een regio, het speciaal onderwijs en de reguliere scholen, veel meer met elkaar zouden samenwerken. En daarom gaat sinds de invoering passend onderwijs ook het geld naar de regio's. 150 regio's in Nederland hebben we daarvoor gemaakt. 75 voor het basisonderwijs en 75 voor het voortgezet onderwijs. Mm-hmm. En de scholen in die regio moeten met elkaar samenwerken om te zorgen dat alle kinderen die daar wonen in die regio een passende onderwijsaanbod krijgen. Ja. Nou ja, je ziet regio's die dat heel goed hebben opgepakt en waar het ook echt een verbetering is. En kinderen veel meer in de buurt naar school kunnen en de ondersteuning ook beter schreef. Maar er zijn ook heel veel regio's waar het gewoon eigenlijk tot niets heeft geleid of weinig heeft geleid. En het gewoon een doorgeefluik is van het geld. Ja, waarom hebben we het dan toch aangepast? Als het eigenlijk eerst op sommige punten zelfs beter was? Met name wel vanwege die samenwerking. De scholen vonden zich toch moeilijk. Scholen worden in Nederland ook op hun eigen prestaties afgerekend, zeg maar. Dus hun belang is dat ze hun leerlingen die zij hebben, dat die gewoon goed scoren. Een goede beoordeling hebben. En dat stimuleert niet dat je juist de kinderen die extra hulp nodig hebben, waar je meer in moet investeren, maar waar je misschien ook een lagere opbrengst van krijgt dan een ander kind, dat je daar je voor inzet. En daarom heeft men gezegd, we gaan zorgen dat in de regio alle scholen die verantwoordelijkheid hebben met elkaar. De een heeft die expertise, de ander kan dat. Dan kan je dat veel beter verdelen en kan je op die manier veel beter aansluiten bij kinderen en wat zij nodig hebben. Dat was het bedoeling. Ja, en waarom is dat dan mislukt? Heeft ook een deel met het systeem zelf nog steeds. Want het systeem verder, het onderwijssysteem is niet veranderd. De manier waarop we kijken naar scholen en hun beoordelen is niet veranderd. Maar ook heel veel knelpunten in de wet en regelgeving zitten daar in de weg. Onder andere met bekostigingsregels. Zorgondersteuning kan niet op school worden ingezet. En omgekeerd, onderwijs kan niet op een zorgvoorziening ingezet worden. Zoals Melchie ook vertelde, zo'n initiatief. Zorgboerderij of een ander initiatief wat wel een stuk ontwikkeling onderwijs biedt, maar geen onderwijsinstelling is, daar kan het geld niet naartoe bijvoorbeeld. Nee, dus het geld wordt eigenlijk een beetje lastig verdeeld nu. Er wordt inderdaad niet gekeken naar wat heeft het kind nodig en hoe kunnen we dat bieden. Nee, dat klopt. Nee, Melchior, jij hebt zowel onderwijs gevolgd voor als na het intreden van deze wet passend onderwijs. Wat heb je daarvan gemerkt? Ik kan zelf niet heel veel zeggen over hoe ik die verschillen heb ervaren, omdat ik in het begin natuurlijk heel jong was. Dus ja. Dat is vooral wat ik van de ouders heb meegekregen. Wat ik wel weet is, zeg maar, bij het oude systeem lagen de verantwoordelijkheden veel meer bij de ouders zelf. Die hadden veel meer vrijheid om zelf te kijken van wat is er nodig en daar zelf in te kopen waar de behoefte lag. Ik denk als je ouders hebt die een beetje brutaal zijn, die een beetje mondig zijn, die zich goed kunnen verdiepen in hoe zit het spel in elkaar. Die waren denk ik beter af. Maar er is ook een groep ouders, die is hier niet in thuis, die heeft het hier moeilijk mee. Die wordt denk ik in het huidige systeem beter ondersteund. Er zijn meer mensen die betrokken zijn op het thema nu. Je staat er denk ik als ouder minder alleen voor nu. Dus ik denk voor de ene groep is het echt een achteruitgang. En voor een andere groep denk ik dat op dit moment duidelijker georganiseerd is. Want hoe zat dat bij jouw ouders? Mijn ouders die hebben zich vanaf het eerste moment dat het lastig werd op school echt heel erg ingespannen van wat kunnen we doen, wat is er nodig. Die zijn zich als een gek gaan verdiepen in alle materie. Die voelden dat echt als een noodzaak en daar heb ik onwijs veel aan gehad. Ja. Maar dat is niet voor iedereen te doen, want mijn ouders hebben er echt een dagtaak aan gehad. Ja, en dat is dan eigenlijk misschien gelijk het probleem, Marieke. Dat eigenlijk het lot van het kind wordt bepaald door hoeveel een ouder zich kan of wil inzetten. Dat is zeker zo. Dat was in het oude systeem, maar dat is nu nog steeds zo. Het is zo ingewikkeld en je moet zo weten waar het over gaat. De juiste mensen treffen. Die ervoor gaan en het voor jouw kind gaan regelen. En dat kunnen de mondige ouders die dat allemaal snappen, die kunnen dat wel en andere ouders niet. Ja, Melchior, jij probeert je nu zelf ook in te zetten voor leerlingen die hetzelfde lot hebben als jij hebt gehad. Hoe probeer je dat? Zeker. Allereerst door onze verhalen te delen. Ik en mijn collega's die ook ervaringsdeskundigen zijn. Mm-hmm. We proberen overal in het land aan te kloppen en te zeggen, ga met die jongeren in gesprek, luister ernaar. Dat verhaal doet ertoe. Maakt niet uit hoe jong een leerling is of hoe moeilijk die tot spreken komt. Ieder verhaal doet ertoe, want het gaat uiteindelijk om hun toekomst. En dat proberen we overal aan het licht te brengen. En vooral ook die urgentie die eronder zit. Ja, dus jij moedigt ook anderen aan om hun verhaal te vertellen? Absoluut. En tegelijkertijd zeg ik ook altijd, probeer nooit alleen dat te doen. Want het is ook heftig. Er komt ook een hele hoop bij kijken. Het gaat om hele persoonlijke dingen. Op het moment dat je zomaar je verhaal gaat vertellen, kunnen daar ook helaas nog wel eens consequenties aan zitten. Ja, want dat vroeg ik me inderdaad af. Want ik kan me voorstellen dat het ook wel deels een traumatische ervaring kan zijn. Hoe lukt het jou dan toch om hier zo goed over te praten? Want ik vind dat je er vrij duidelijk over praat. Ja, en tegelijkertijd, traumatisch is het zeker. Dat is het echt. Het is denk ik het gegeven dat ik zie dat er gewoon leerlingen om mij heen en ook wat ik lees in de media, die zijn hier echt aan onderdoor gegaan. Die zagen het licht niet meer. Die zaten zo lang thuis met gewoon geen perspectief. En die zijn er nu gewoon niet meer. Voor hen is het te laat. En ik wil dat het daarbij blijft. We kunnen het ons volgens mij als maatschappij niet veroorloven om nog meer kinderen ja, zo te laten leiden. Want dat is het toch echt. Ja. En ja, daar haal ik gewoon een drive vandaan. En ik voel dat ook bij mijn collega's. Om gewoon alles op alles te zetten. Om het beter te maken. Want het moet beter. Ja, waar haalde jij zelf die kracht vandaan? Dat je wel kon blijven doorzetten? Ik denk van de steun van de mensen om me heen. Mijn ouders, familie. Ja, zonder dat had ik het denk ik niet gekund. En soms kan ik het ook echt niet. Ik heb wel dagen dat ik niets anders kan dan huilen. Nog steeds? Ja, nog steeds. Maar ja. Dan ga ik gewoon door. Dan sta ik weer op een congres of ik zie Marieke ook weer. En dan denk ik, ja, we gaan er weer voor. Want dat moet gewoon. Ja, want probeer jij nu nog steeds onderwijs voor jezelf te vinden? Of wat probeer je nu? Voor mezelf tot op zekere hoogte, ja. Ik probeer een studie te doen. Dat is een hele opgave. Niet alleen omdat ik geen diploma heb, maar ook omdat die trauma's, ja, die blijven voorlopig. Dus voor mij is dat een hele opgave. Dus ik zie het toch in de eerste instantie als mijn taak om dat bij een ander te voorkomen. Daar is denk ik veel meer winst te behalen. En dan hoop ik op termijn zelf ook iets te kunnen doen. Ja. Marieke, jij zei ook al voor deze uitzending, jij ondersteunt dit eigenlijk alleen maar, hè? Dat leerlingen zichzelf uitspreken. Ja, want ik denk dat die het beste hun verhaal kunnen vertellen en duidelijk kunnen maken wat dit betekent en wat er nodig is voor hun, om, voor hun toekomst. Ja. Wij spreken heel veel ouders, we hebben een informatiepunt voor ouders. En een derde van de vragen die we ouders aan ons stellen gaan over passend onderwijs en hoe ze daarin vastlopen of wat ze niet weten hoe het gaat of dat er andere problemen zijn. En dat is natuurlijk veel te veel. En al die verhalen samen maken dat ik zeg van er moet echt al wat gebeuren met elkaar. En Melchior kan dat veel beter vertellen vanuit zijn ervaring en overbrengen dan dat ik dat kan. Ja. Ondanks dat ik natuurlijk al die verhalen ook hoor en meeneem. Wat is dan de reden dat je toch je mengt in het debat en op plekken als nu in de studio aanschuift? Nou, voor de toekomst van de kinderen. En het heel veel redenen ligt. Het wordt nu vaak heel gelegd bij het kind, het gezin of de situatie. En dat is niet terecht. Er is altijd wel wat aan de hand. En juist dan moeten we met elkaar zeggen van oké, hier moeten we extra ondersteuning bieden. Hier deze kinderen moeten we extra helpen. Daar moeten we wat meer voor doen. En dat wordt best wel lastig gemaakt. Ook voor de mensen die het heel graag willen en zich daar absoluut voor inzetten. Die tref ik gelukkig ook heel erg veel in het onderwijsveld. Maar het wordt ze gewoon wel lastig gemaakt door de wet en regelgeving. Maar ik kan me ook een voorstelling dat die mensen die heel graag willen uiteindelijk zeggen, laat maar zitten, het lukt me niet. Gebeurt dat ook? Ja, dat gebeurt zeker. En wat natuurlijk bij een ouder is, je hebt al thuis een situatie die niet lekker loopt. Het gaat niet goed met je kind. En dan krijg je ook nog eens een keertje dit op school, waarvan de school zegt van nou, we stoppen ermee, we kunnen het niet. Of we moeten naar een andere school. Of dingen. Dat doet heel wat met de ouders. Ja, maar ook met het kind. Wat betekent dat voor het kind als de ouders, laten we ervan uitgaan, gedwongen worden om te zeggen, laat maar gaan? Ja, of naar een plek moeten gaan waarvan de ouders zeggen, dit vind ik geen goede plek voor mijn kind. Hier wordt mijn kind niet gelukkiger van, beter van. Ja, en wat doet dat met het kind? Heel veel, want dat geeft weer een negatieve ervaring. En dat zie je bij heel veel thuiszitters gebeuren, dat het een negatieve ervaring op een negatieve ervaring, je hebt weer een afwijzing. Je voldoet eigenlijk niet aan wat we met elkaar vinden dat je zou moeten doen. En dan lig je er buiten. Ja, had jij dat ook soms, Melchior, dat jij je erbuiten voelde vallen, ondanks de inzet van je ouders? Of hielden je ouders je ook een beetje buiten dit hele gedoe? Dat is wel eens geprobeerd, maar dat ging niet. Uiteindelijk ging het over mij, dus daar kun je denk ik een leerling niet op de lange termijn buiten houden. Nee. En wat deed dat met jou, als jij dus merkte dat er weer over je werd gepraat en er weer geen oplossing was? Want dat merk je wel, denk ik aan. Ik denk dat ik daarin soms een beetje een uitzondering ben geweest. Als ik kijk naar andere thuiszittende jongeren. Ik ben me al op redelijk jonge leeftijd met heel veel dingen gaan bemoeien. Toen ik merkte inderdaad, er wordt heel veel over mij gesproken. Maar sommige mensen hadden mij gewoon nog nooit ontmoet. Die zware beslissingen moesten nemen. Ik dacht, waar slaat dat op? Laat mij maar dat gesprek leiden. Dus ik ging al heel gauw, echt op jonge leeftijd, agendapunten aanleveren. Of in ieder geval vragen stellen van, hier wil ik een antwoord op hebben tijdens het gesprek. En naarmate ik ouder werd, ben ik inderdaad die gesprekken gaan leiden. En heb ik steeds vaker geprobeerd om de regie te pakken. Dat zie ik niet iedereen doen. Dat heeft mij heel erg geholpen. En ik ben blij dat ik die ruimte ook heb gekregen, ook van scholen. Hoe heb je dat geprobeerd om zelf die regie over te nemen? Dat was vaak in samenwerking met bijvoorbeeld mijn moeder of een begeleider. Dat we zeiden van normaal gesproken is het misschien iemand vanuit school die eens in de zoveel tijd alle koppen bij elkaar steekt als het ingewikkeld wordt. Wij dachten, laten we dat voor zijn. Voordat het escaleert, stuurden wij iedereen een mailtje van zullen we met elkaar om de tafel om te kijken hoe we het nog beter kunnen laten gaan of minder slecht. Met ook gelijk concrete voorstellen en ideeën. Daar was men niet per se op voorbereid. Maar ik heb gemerkt dat in mijn geval heel goed werkte. Maar ik zie ook dat bij lang niet iedereen haalbaar is. Maar tot op zekere hoogte is het betrekken van de leerling. Al is het maar gewoon de leerling uitnodigen voor het gesprek. Of als dat niet gaat, een opname maken ervan. Dat soort kleine dingetjes, dat maakt wel dat je je betrokken voelt. Is dat voldoende, Marieke? Nou, dat is niet voldoende. Het gaat in dat soort gesprekken. Ik hoor dit precies wat Melchior zegt ook van ouders terug. Die lopen tegen hetzelfde aan. En er zijn ouders die de regie inderdaad weer zelf pakken. En die komen een stuk verder. Er zijn ook heel veel ouders die het niet kunnen. Maar het gaat veel te veel over de regeltjes. Hoe moeten we het financieel regelen? Wie moet wat betalen? Wie moet wat gaan doen? In plaats van wat heeft een kind nodig? En dan kunnen we wel kind erbij halen en het vragen. Maar als we daar vervolgens niks mee kunnen doen, omdat het aan alle kanten moeilijk gemaakt wordt, dan heb je daar weinig aan. En geef je eigenlijk het kind en de ouders weer een vervelende ervaring. Ja, we luisteren wel naar je, maar we kunnen er niks mee. Nee, maar België, voor jou was dit wel een fijne eerste stap geweest, zeg je. Ja, en al was het alleen maar soms doordat mensen mijn gezicht ineens zagen. En dachten van, hier in het dossier staat dat het een hele agressieve jongen is waar niet mee te praten valt. Maar hij zit nu tegenover me en er valt prima mee te praten. Dan zijn soms die spookbeelden ook meteen van tafel. Ja. In dat opzicht heeft het heel erg geholpen. We hebben het over het lot van de duizenden thuiszitters in ons land. Heb je daar vragen over, dan mag je die stellen in de gratis NPO Radio 1 app. Of bel ons op 0800-1121. Are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Crosby, Stills, Nash en Young hoorde je op NPR Radio 1 met Teach Your Children natuurlijk. Een toepasselijk nummer bij het onderwerp waar we het vandaag over hebben. De nacht van BNN VARA. En we hebben het dus over die duizenden thuiszitters in ons land. En daarover ben ik in gesprek met Marieke Boon-Mens, thema-adviseur passend onderwijs. En met Melchior Wammes, die helaas zelf ook jaren noodgedwongen thuis heeft gezeten. Melchior, in die tijd dat jij thuis zat, hè, waar had jij toen behoefte aan? Ja, goede vraag. Waar had ik behoefte aan? Want ik denk dat jij die vraag helemaal niet zoveel hebt gehad in die tijd. Nee, in ieder geval niet oprecht. Hij is wel eens gesteld, maar zodra ik aan een antwoord begon, kwam er weer een andere vraag. Dat was geen oprechte vraag, dat is meer een formaliteit geweest. Mm-hmm. En als ik hem je nu wel oprecht stel? Ik had vooral behoefte aan perspectief. Dat heb ik altijd gemist. Van als ik nu iets doe, waar leidt dat dan toe? Betekent dat dat ik dan weer een stapje dichter bij die klas ben? Of in ieder geval bij het mogen volgen van lessen? Het liefst van een docent die ook iets kan met een vak. Want dat heb ik jarenlang moeten missen. Ja, en maar je zei wel dat er bij jou dus geen achterstand was. Weet jij zelf hoe dat komt? Hoe dat komt? Nou ja, doordat ik niet stil heb gezeten. Er wordt dus heel vaak gedacht van, oh, die thuiszittende leerling, die doet niks. Die zit op de bank. Maar ik zat niet op de bank. Ik probeerde me op allerlei manieren te ontwikkelen met de middelen die ik had. Nou, het was een ramp om aan schoolboeken te komen. Daar heb ik maanden voor moeten vechten. En uiteindelijk kreeg ik een oude doos met boeken opgestuurd van het verkeerde niveau, totaal achterhaald, helemaal versleten. Daar heb ik het mee moeten doen. En met de mensen om me heen die me op andere manieren probeerden te leren rekenen en vaardigheden aan probeerden te leren. Dat heeft schijnbaar wel gewerkt. Ja. In sommige opzichten misschien nog wel beter dan de traditionele manier. Waarom beter, denk je? Omdat het wat meer in de context is. Dus anders is het vaak, je bent in een klaslokaal en dan lukt het om een bepaald trucje, een kunstje uit te voeren in diezelfde setting. Maar zodra je het moet toepassen buiten die setting, dan kan een leerling het vaak niet meer. En bij mij was het gewoon, hoe pas je rekenen toe in het koken? Hoe pas je een tekst schrijven toe als je, weet ik veel, iemand van de gemeente wil benaderen? En dan heeft het ineens ook een toepassing. Dat heeft mij in die zin wel heel erg geholpen. Ja, en dit is dan ook misschien precies waar de schoen wringt, Marieke. Ja, dat denk ik wel. Er zijn gewoon heel veel kinderen die niet passen in ons onderwijssysteem, hoe we dat ingericht hebben. En het is eigenlijk maar één manier, of twee manieren, een reguliere school of een speciaal onderwijsschool. En als dat niet bij jou aansluit, of er zijn andere zaken die spelen, dan houdt het op. Dan is er eigenlijk heel weinig te regelen, of heel erg moeilijk te regelen. En daar zit denk ik ook een heel belangrijk knelpunt. De leerplichtwet werkt daar niet aan mee. Die zegt, je moet fysiek een onderwijslocatie die aangemerkt is als school, moet je bezoeken. Dat is het onderwijs wat wij jou bieden. Ja. En heb jij iets anders nodig, of op een andere manier, dan kan dat dus eigenlijk niet. Ja. Dus sowieso zou die leerplichtwet veranderd moeten worden. Maar hoe moet die veranderd worden? Waar zit het hem in volgens jou? Nou, in ieder geval de eenzijdigheid van jij moet daar naartoe en je moet daar het onderwijs volgen, dat moet eruit. Het moet gaan om dat kinderen zich kunnen leren, zich kunnen ontwikkelen. Daar moet het van uitgaan. Dus kinderen hebben leerrecht, dan wel ontwikkelrecht, dat is nog even de term die je eraan geeft, nodig. Daar moeten we naartoe. En dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is de verantwoordelijkheid van ouders. Dat ze zorgen dat hun kind kan leren, zich kan ontwikkelen. Maar het is ook een verantwoordelijkheid van de scholen en van onze samenleving dat kinderen kunnen leren en zich ontwikkelen. En daar moeten we ons voor inzetten. Dat moet het doel zijn van die wet. Naast het reguliere onderwijs zijn er ook deels gesubsidieerde onderwijsinstellingen. Wat houden die precies in? Je bedoelt, wat bedoel je met gesubsidieerde instellingen, particuliere scholen? Ja. Die vallen in principe buiten het onderwijssysteem. Er mag ook geen onderwijsgeld naar particuliere scholen. Dus die weg is eigenlijk gesloten. Soms bieden die juist een hele goede oplossing. En wel een onderwijsvorm of iets waar de leerling wel bij aansluit. Dus die zouden we meer moeten ondersteunen? Ja, of je dat dan particuliere scholen moet noemen of andere organisaties, zorg bijvoorbeeld organisaties, dat kan ook nog, dat is een breder stuk, maar dat mag op dit moment eigenlijk niet. Nee, Melchior, hoe sta jij daar tegenover? Had dat misschien voor jou een oplossing kunnen zijn? Een particuliere school? Dat niet per se. Niet omdat het een particuliere school is. Nadeel daarvan is dat dan er ook vaak minder toezicht nog op is. En ik ben al van mening dat toezicht op scholen best iets meer zou mogen. Want we hebben het net inderdaad gehad over de leerplichtwet. Nou ja, dat is een plicht eigenlijk voor ouders. Maar er is niet in die zin een plicht voor scholen om gewoon onderwijs te leveren. Dus ik mis vooral een stukje toezicht. En ik denk niet dat we dat oplossen door te kijken naar particuliere initiatieven. Die hoeven we wat mij betreft ook niet af te schaffen. Maar ik denk niet dat dat de heilige graal is. Nee, hoe zou jij dat toezicht dan willen inrichten als ik jou die mogelijkheid zou geven? Ja, nou ik denk dat er ook nog buiten de scholen om een plek zou moeten zijn waar je als leerling of als ouder terecht kunt. En dan kun je aankloppen en zeggen van hey, ik heb op dit moment geen onderwijs of het onderwijs voldoet niet. En dat je die gewoon kunt aanspreken en dat zij het moeten regelen. Zo simpel is het eigenlijk. En dat kan zijn een doos met boeken. Dat kan zijn dat er ergens in het land iemand achter de laptop zit en dat je net als in coronatijd op afstand ergens aan mee kunt doen. Zo zijn er allerlei wegen, maar nu gebeurt het te vaak dat er helemaal niets geboden wordt en dat zoiets maandenlang blijft voortbestaan. Jij hebt ook vanuit jouw adviesraad, eigenwijs, Melchior, een 11-stappenplan bedacht hoe we dat systeem gaan verbeteren. Waar moeten we beginnen volgens dat plan? Waar moeten we beginnen? Ik denk echt heel erg bij de positie van de leerling. Hoe kijken we aan tegen de leerling? En dat is voor een deel wat wij noemen het hoorrecht. Dat je als leerling dus altijd gehoord moet kunnen worden. En dat er ook iets met je input gedaan moet worden. Of, dat betekent niet dat je je zin moet krijgen, alsjeblieft niet. Maar je wil wel weten, ben ik hierin serieus genomen? En misschien is er wel een hele goede reden waarom de school toch niet doet wat je wil. Dat is ook fijn om te weten. Ja. Maar dan neem je elkaar serieus. Dan is het opeens gelijkwaardig. Dat is denk ik wel de basis. Ben je het daarmee eens, Marieke? Ja, daar ben ik het wel mee eens. De intentie van passend onderwijs was eigenlijk dat er juist meer mogelijk zou moeten zijn. De verplichting. De bedoeling is dat elke leerling in de regio een passende onderwijs krijgt wat het nodig heeft. Maar je ziet in de praktijk dat dat gewoon heel lastig is om dat voor elkaar te krijgen, dat te organiseren. Terwijl in de basis is het een hele goede intentie en ook een best een goede wet waar je niet op tegen kan zijn. Die ook wel helpend kan zijn. En dan gaat inclusief onderwijs, waar we natuurlijk ook over praten op dit moment, nog verder dan passend onderwijs. Want daar zeggen we van nou, we vinden ook echt dat de kinderen in de buurt met elkaar moeten opgroeien. Dat zou natuurlijk helemaal heel fijn zijn en mooi zijn. Want dat gun je elk kind. Dat hij gewoon in zijn eigen omgeving kan ontwikkelen. Maar ook alle andere kinderen. Dat ze met een hele diversiteit van kinderen kunnen omgaan. Maar het systeem en alle andere wetten en regels dwarsbomen, dat maakt dat gewoon wel heel moeilijk. Ja, en wat is daarvoor dan nodig? Moeten we daarvoor weer bij de politiek gaan aankloppen? Of hoe zie je dat voor je, Marieke? Nou, voor wetwijziging en problemen die daar zitten, moeten we de politiek ook hebben. Maar we moeten ook met elkaar de discussie heel goed hier voeren. Wat vinden we nou belangrijk? Wat vinden we nou dat scholen moeten doen? Natuurlijk moeten kinderen goed leren rekenen en lezen, de basisvaardigheden. Maar het gaat ook nog wel om meer. En hoe kunnen we ook met elkaar zorgen dat we de krachten bundelen? Dat de kinderen die wat meer nodig hebben, het lastiger hebben, dat die ook de ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld van een expert op autisme of een hoogbegaafde expert. Dat is ook een grote groep die trouwens uitvalt, de hoogbegaafde leerlingen op dit moment. En je ziet dat het onderwijs daar nu gewoon geen antwoord op heeft. Of dat niet kan, een antwoord erop kan hebben. En dat vind ik heel, heel jammer. Waar ligt dat aan, dat een onderwijzer er geen antwoord op kan hebben, ook al zouden ze het willen? Nou, deels dus die wet en regelgeving die ik al aangaf. Er zitten heel veel dingen, zaken in. Maar ook de opleiding. Ze zijn daar niet onvoldoende op toegerust, denk ik. En ook de manier waarop we het hebben georganiseerd in scholen maakt dat niet makkelijk. Voor heel veel leerlingen is bijvoorbeeld een stukje samenwerking, dat je extra mensen op school hebt nodig. En dat is nu heel lastig te organiseren. Ja, Dus het zit in heel veel meer dingen. Ja. Ja. Waar zou jij graag aankloppen, Melchior? Zou je ook gewoon op de spreekstoel van de Tweede Kamer willen staan, zeg maar? Oh, absoluut. Dat is zeker één van de plekken waar het moet gebeuren. Maar uiteindelijk is er op lokaal niveau volgens mij ook al een hele hoop te winnen. Binnen iedere school, binnen elke gemeente, binnen elk samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Ik denk toch in elke klas kunnen we volgens mij het verschil maken, ook nu al. Maar het zou zeker helpen als er ook op het gebied van wet en regelgeving een beetje tempo wordt gemaakt. Dat maakt het wel makkelijker. Ja, en jij zegt dat is één van de plekken waar het moet gebeuren. Waar moeten we nog meer de schop erin steken, zeg maar? Ja, in de klas. Daar gebeurt het uiteindelijk. Of daar gebeurt het nu soms niet. Nee, nee. En hoe gaat dat er dan praktisch uitzien, Marieke? Ja, in de klas, daar moet het gebeuren. Daar zijn de kinderen, daar komen de ouders. En daar wordt onderwijs gegeven. Dus dat is de belangrijkste inzet die we moeten plegen met elkaar. En dat is wel wat ik de afgelopen jaren te weinig heb gezien. We zijn te veel bezig met het stelsel, het plakken van pleisters, zoals we het ook wel noemen. Om dingetjes te repareren. En dat is onvoldoende. Maar wij zetten te weinig in op de scholen zelf om hun te zorgen dat zij het kunnen doen. En je hebt een aantal hele mooie voorbeelden in het land van scholen die dat op een goede manier georganiseerd hebben. Maar het wordt ze zo ontzettend lastig gemaakt. Dus het kan wel. Maar daar is wel wat meer voor nodig. En ik denk met name in ondersteuning van leraren dat we daar veel meer op moeten inzetten. Hun kennis en expertise vergroten. Het vak ook weer laten zijn. En ja, de status geven van ja, je doet gewoon heel belangrijk werk. En ook de manier waarop we het daar in de klas hebben georganiseerd. Maar het probleem daarin zit, er is al een lerarentekort. Nou, dat maakt het inderdaad van de ene kant moeilijker. Dat is gewoon echt wel een groot probleem. Als je geen mensen hebt, dan kan je het ook niet doen. Van de andere kant kan dat ook een stimulans zijn om te zeggen, we gaan het ook anders met elkaar organiseren. En we gaan ook andere mensen inzetten. Of andere expertise benutten. En dat wordt ook wel soms al wel wat gedaan. Maar ja, het is wel heel lastig. Het mag niet allemaal. Ja. Dus juist ook dat lerarentekort kunnen we gebruiken om te zorgen dat we op een andere manier gaan organiseren die beter aansluit bij wat kinderen überhaupt nodig hebben. Ja, en Melchior, hoe gaan we dit nou echt in de praktijk brengen, dat er straks gewoon geen kinderen meer thuis zitten? Hoe gaan we dat nou echt in de praktijk brengen? Nou, we hebben inderdaad het 11-puntenplan. Ik zou sowieso al die punten uitvoeren. En ik denk op ieder niveau, in iedere regio, in ieder geval een aantal jongeren en ouders een structurele plek geven, dat die zich altijd kunnen uitlaten over de besluitvorming. Want die zien wel waar het misgaat. Die hebben het vaak ruim op tijd door. Ja. Ik denk dat we daarmee een hele hoop ellende kunnen voorkomen. Als we de rol van die jongeren en die ouders veel serieuzer gaan nemen en die gewoon een structurele plek geven. En als ik dat aan jou vraag, Marieke? Helemaal mee eens natuurlijk, vanuit de ouders zeker. En leerlingen vind ik daar heel belangrijk, want daar gaat het uiteindelijk om. En zij zijn de allerbelangrijkste stem hierin. Marieke Boonmens, stemadviseur, passend onderwijs bij ouders en onderwijs. En Melchior Wammes van Adviesraad Eigenwijs. Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken dat jullie mijn gast wilden zijn. En Melchior, jij ook heel veel succes met je persoonlijke zoektocht hierin. Dank je wel. Bedankt. En jij natuurlijk ook. Ontzettend bedankt, Marieke. Zometeen na het nieuws mag jij meepraten. Ik ga graag met je in gesprek. En dat doe ik aan de hand van de volgende stelling. Zouden we moeten stoppen met passend onderwijs? Laat maar weten wat je vindt via de gratis NPR Radio 1-app of bel naar 0800-1121. Dus zouden we moeten stoppen met passend onderwijs? Dat zometeen. Dan horen we nu eerst hier het nieuws. NPO Radio 1. 3:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Ouders die slachtoffer waren van het toeslagenschandaal kregen vaak geen subsidie om een advocaat in te huren in zaken tegen de Belastingdienst. Daardoor stonden ze er soms helemaal alleen voor in de rechtszaal of zagen ze helemaal af van een procedure. Dat zegt het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Mensen met een laag inkomen kunnen subsidie krijgen voor een advocaat, maar ten onrechte werd ervan uitgegaan dat veel aanvragers zelfredzaam waren. Daarom kregen ze geen subsidie. Het werd volgens de onderzoekers veel te laat opgemerkt. Het afgelopen jaar zijn er meer migranten naar Nederland gekomen dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Oorzaak van de toename is met name de oorlog in Oekraïne. Het gaat om zo'n 108.000 mensen. In totaal kwamen er zo'n 403.000 migranten naar Nederland. Dat zijn er ruim 100.000 meer dan vorig jaar. Naast de oorlog in Oekraïne zijn ook werk en gezin de oorzaak van toegenomen migratie. De leider van de Russische huurlingengroep Wagner heeft voor het eerst in een week tijd weer een teken van leven gegeven. Er is een audiobericht opgedoken waarin Yevgeny Prigozhin te horen zou zijn. Hij heeft het over de verwachting van nieuwe overwinningen aan het front. Het is onduidelijk wat hij ermee bedoelt. Prigozhin zou na zijn gestaakte opmars naar Moskou in Belarus zitten, maar hij is nog niet in het openbaar gezien. Tijdens een vlucht van Hawaiian Airlines van Honolulu naar Sydney zijn 7 mensen lichtgewond geraakt. Het vliegtuig werd 40 minuten voor landing onverwachts getroffen door turbulentie. Passagiers beschrijven hoe ze uit het niets tegen het dak van het toestel zaten, om vervolgens weer op de grond te vallen. Aan boord waren 163 mensen. 1 passagier en 3 bemanningsleden werden eenmaal in Sydney naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Alleen de passagier ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, buien trekken over het land, ze trekken weg naar het oosten. Ook kan het onweer en lokaal hard waaien. De komende dag begint zonnig, daarna is er weer wat bewolking en gaat het ook weer regenen. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Hele goede nacht, je luistert nog steeds naar de nacht van Bien en Vara. Mijn naam is Ruben van Haften en vannacht hebben we het over kinderrechten. We hadden net een gesprek over thuiszitters, maar nu ben ik benieuwd naar jouw verhaal. Ik ga hierover graag met je in gesprek en dat doen we aan de hand van de volgende stelling. We moeten stoppen met passend onderwijs. Dus we moeten stoppen met passend onderwijs. Laat het weten via de NPO Radio 1 app of bel ons 0800-1121. Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag? En dan opeens, dan is hier die dag. De dag waarop je moeder sterft. Jij wordt losgelaten en al haar eigenschappen erft die jij zo in haar haatte. De scherpe tong, de bokkenpruik, de zure schooljuffrouw. Die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou. En hopelijk ook de andere kant, de aardige, de zachte. Maar of je die hebt meegeërfd, valt nog maar af te wachten. De dag waarna de rest een kwestie wordt van tijd en pijn. De dag waarna je nooit meer kind zult zijn. Wat al die jaren fout ging, komt dan niet meer terecht. En wat je nog wou zeggen, blijft eeuwig ongezegd. De machteloze frazen van je genegenheid. En dat het niet haar schuld was, en ook dat het je spijt. De dingen die je lang niet zeggen kon en zeggen wou. En dan zo graag nog één keer zeggen zou. De dag waarop je moeder sterft. De dag die al je dagen van dan af aan wat grijzer verft. Al hou je niks te klagen. Je hebt je goede vrienden nog. Die staan je ook dichtbij. En als je soms een minnaar zoekt, dan staan ze in de rij. Maar niemand zal meer weten hoe je met je pop kon spelen. En niemand zal nog ooit je vroegste vroeger met je delen. De dag waarna je nooit meer kwetsbaar wezen kunt en klein. De dag waarna je nooit meer kind zult zijn. Karin Bloemen op NPO Radio 1. Je hoort het prachtige Geen Kind Meer. De nacht van BNN VARA. En ik ga nu met jou in gesprek, want we hebben het over de thuiszitters. En een groot onderdeel daarvan is het de wet passend onderwijs. Dus de stelling van vandaag is: we moeten stoppen met passend onderwijs. Dat mag je laten weten via 0800-1121 of de gratis NPO Radio 1 app. En dat heeft bijvoorbeeld Stanley gedaan. Ja, goedemorgen met Stanley. Ja, we zouden moeten stoppen met passend onderwijs. Want ja, het werkt uitsluitingen in. De uitsluiting is niet goed. En het zou juist goed zijn dat kinderen op vroege leeftijd leren dat de wereld niet allemaal dezelfde mensen produceert. En dat we ook verschillen hebben. En dat er soms ook goed is om misschien je klasgenootje even te helpen bij iets. Het zou nog therapeutisch werken ook. En dan kunnen we ook gewoon al jong leren dat er enorm veel verschillen in de maatschappij zijn. Dankjewel, Stanley. Hans laat weten, nee, zeker niet. De leraren moeten hiervoor een rol spelen, maar niet centraal staan. Daarvoor hebben we groepen nodig als de jongen die we net spraken, Melchior, die ervaring heeft met hoe het niet moet. Dit alles op een moderne manier in gaan richten waar autisme beter wordt gezien en adequaat mee omgegaan moet worden. Je mag ook bellen 0800-1121 en dat heeft Jos gedaan. Hallo, Jos. Hi, Ruben. Fantastisch thema. Zeer goede gasten. Met name Melchior maakt heel veel indruk op mij. Zeker. Als ervaringsdeskundige, veel meer dan ik, want ik zit in de gezondheidszorg. En daar kijken we naar systeemverbeteringen en zo. Maar ik had nog een vraagje. Wat bedoel je precies met passend onderwijs? Zodat ik niet de mist in ga met een verkeerde definitie. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, in dit geval dus dat we het reguliere onderwijs, dat we daar de leerlingen dus dat op die manier inrichten. Dat we daar aanpassen. Waardoor dus, wat we net met Melchior hoorden, soms gewoon lastig wordt. Ja. Want ik zou heel benieuwd zijn, misschien heeft Melchior zich er al over uitgesproken, omdat hij echt ervaringsdeskundige is, wat hij daarover gezegd heeft. Heeft hij daar iets over gezegd, over of hij wel of niet voor passend onderwijs is? Hij zou het dus aangepast willen zien. Dus niet passend, maar aangepast? Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat spreekt me heel erg aan, want de nieuwe ontwikkelingen zijn twee ontwikkelingen in de geneeskunde. En dat zou ook moeten gaan gebeuren in het onderwijs. Kijk, de airline-industrie loopt helemaal voorop qua veiligheid en systeemverbetering. Wij moeten daarvan leren. Maar we hebben nu in de geneeskunde een soort algemeen model, waarbij gemiddelde statistieken van gemiddelde medicijnen over de gemiddelde mens worden uitgestort. Maar ik ben geen gemiddeld mens. En jij bent ook geen gemiddeld mens. En een vrouw is weer anders. En iemand met een bepaalde achtergrond, het kan autisme zijn of zeer hoogbegaafdheid. Mm-hmm. Dus ik ben inderdaad heel erg met Melchior eens. Waar wij in de geneeskunde naartoe willen en in de gezondheidszorg en gezondheidswetenschappen is personalized medicine. Dat wil zeggen dat je dus bijvoorbeeld als je een chemotherapie hebt, dat je gaat kijken waarom die bij de ene patiënt wel aanslaat en bij de andere niet. En hoe je dat veel specifieker kan targeten. Dus je gaat gewoon naar de mens kijken met zijn immuunsysteem. En daar ga je dan veel efficiëntere behandelingen mee ontwikkelen. Dat is ook in de immunologie. Hè? Maar toegepast op het onderwijs zou ik zeggen van luister naar Melchior. Hij is ervaringsdeskundige, weet veel meer daarvan dan ik. Maar aangepast op de persoon gericht onderwijs lijkt mij fantastisch. En ik zou wel een opmerking willen maken over hoe het om allemaal komt. Dat het onderwijs en de jeugdzorg en de gezondheidszorg en de GGZ en de milieu en de armoede en Groningen en toeslag, dat allemaal heel erg fout gegaan is. Ja, de burger wordt niet serieus genomen. Vertrouwen politiek is historisch laag. Ik zou, rond ik het af, heel graag zien dat iemand als een eerlijk iemand als Omtzigt of Frans Timmermans of Arbeid Taalbeek, of in ieder geval die iemand die integer is, aan het roer ging zitten. En ook dat de bezuinigingen van 15 jaar zeer asociaal beleid, hè, dus de rijken rijker maken, de armen armen, dat zit hier ook mede achter. Maar het is niet alleen geld, maar ook, inderdaad, ik zou, als ik de directeur was van een onderwijsinstelling, of als ik bij de overheid, ministerie van Onderwijs zou werken, zou ik heel graag iemand als Melchior in dienst nemen, juist ervaringsdeskundigheid, om dat aangepast onderwijs op het individu en mogelijk te maken met bemiddelaars zoals Melchior. Ik weet niet hoe dit verhaal, Ruben, bij jou overkomt. Nou, ik vraag me wel af, als ik dit zo hoor, dan vraag ik me wel af, Jos, dat ik inderdaad denk, waar we het net ook wel over op gehad, dan leggen we het wel, als we inderdaad het op elke leerling gaan toespitsen, wat natuurlijk belangrijk is, leg het wel op het bord van de leraar. En dat is dus heel moeilijk. Hoe kijk je daar tegen? Ik denk dat Melchior inderdaad gelijk had, dat we met de ouders en de kinderen en de leerkrachten in gesprek moeten gaan en daar maatwerk leveren van de best mogelijke oplossing vinden voor het kind. Dus kind centraal en de ouders en de leraar, maar ook het onderwijssysteem. Daar zitten ook heel veel structurele fouten in. Dus ik verberg me misschien een klein beetje achter Melchior, want ik vond hem heel erg deskundig overkomen. Zeker, zeker. En ik ben bang, omdat mijn vakgebied geneeskunde en gezondheidswetenschap is, niet zozeer onderwijs. Ik hoop niet dat ik helemaal de plank mislaat, Ruben, met mijn verhaal. Nee, dat denk ik zeker niet. En Jos, ik wil je ontzettend bedanken voor je verhaal. Clemens heeft ook nog gereageerd in de app. Die zegt, nee, niet stoppen met passend onderwijs. Het is veel te intensief voor onderwijzers om met iedereen rekening te houden. Zo passend mogelijk is wel een goede doelstelling. Maar rekening houden met ieders persoonlijke behoefte is gewoon weg. Geen reële verwachting. Marieke Baamens, jij zit nog hier. Hoe luister jij naar deze verhalen en deze meningen? Ik snap wat de luisteraars aangeven. Maar we moeten ook wel concluderen dat heel veel kinderen het gewoon heel goed doen in het onderwijs. In de klas, in de scholen. En dat gewoon echt wel goed op orde is wat dat betreft. Maar voor een klein groepje leerlingen is er veel meer maatwerk nodig. En daar moeten we veel meer aandacht voor hebben. En dat ook mogelijk maken. En dat is veel te lastig. Marieke Baamens, dankjewel dat je hier wilde zijn. En iedereen, hartstikke bedankt voor jullie reacties. De nacht van BNN VARA. Ja, samen met Marieke en Melchior dus hebben we de lastige situatie van thuiszitters geschetst. Redacteur Maud ging op reportage bij een gezin met 3 thuiszitters. En ook zij kunnen niet mee in het schoolsysteem. Voor de meeste kinderen en hun ouders is dit de normaalste gang van zaken. Maar er zijn steeds meer kinderen die dit niet meer meemaken. Die thuis zitten en niet meer mee kunnen. Zo ook de kinderen van Pauline, van wie er 3 thuiszitters zijn. Zij wonen hier om de hoek in Gorkum en daar ga ik nu langs. Hey dan, Jent, komen jullie erbij zitten? Kijk, er zit een blindertje in de tuin. Wil je hem zien? Nou, dan zet ik snel een bakje koffie. Ja, helemaal lekker. Wat waren nou alle namen ook alweer? De oudste is Mila, ja. Die is naar de werk. Ja. Dan hebben we Eden, dat is dan de grootste. Dan hebben we Jent. En dan Kate. Nou. De oudste, niet de wijste. Grootste draak en de grootste monster. Want, om nog even terug te gaan, je hebt dus 3 thuiszitters. Hoe is dat zo gekomen? Ja, passend onderwijs, denk ik. Maar dat had ik in eerste instantie niet door. Wij hebben het labeltje hoogbegaafd of uitzonderlijk hoogbegaafd. Maar dat was toen nog niet bekend. We hadden vooral thuis een kind wat steeds depressiever werd. Op de leeftijd van 7 de vraag stelde van, goh, wat doe ik hier en waarom dan? En wij zagen steeds meer depressieve gedragingen verschijnen. En toen bleek dat het op school niet ging. Dat hij op school al niet meer mee mocht gimmen. Vinger. Hm? Vinger. Een vlinder? Zie je weer een vlinder? Ja. Nee, hij ging gewoon steeds minder doen. En hij werd steeds ongelukkiger. En op school kwam ik een keer het lokaal binnen op een moment dat niemand mij verwachtte. En toen lag hij in de foetushouding onder een wasbak. En toen ik zei van, nou, ik weet niet wat hier aan de hand is, toen kreeg ik de opmerking, oh, dat doet hij wel vaker. Dat ik dacht, waarom heeft nooit iemand aan de bel getrokken? Maar ik denk dat het label niet zozeer ertoe doet. Terwijl de pasta op tafel komt, vertelt Pauline over de situatie van haar kinderen. Die gaan 4 dagen per week naar dagbesteding Spiraren in Limburg, omdat beide regulier en speciaal onderwijs niet werkte en het onhoudbaar werd voor haar kinderen. Ze werden zo diep ongelukkig van de situatie in het onderwijs, met frustratie en vooral depressie tot gevolg. Daarom rijdt Pauline 4 dagen per week, in totaal, 3 uur op en neer vanuit Gorinchem, waar ze wonen. Voor de kinderen is het te zwaar dat te doen. Dus die blijven dan een nachtje slapen in Limburg en worden de dag erop dan naar de dagbesteding weer opgehaald. En dat gebeurt dan 2 keer per week. Ik denk ook niet dat hoogbegaafdheid het probleem is. Ik denk dat er nog steeds heel veel mooie kanten aan zitten. Alleen de schoolbegaafden die kunnen zich prima aanpassen aan de verwachtingen. Oh, dit wordt er van me verwacht, dan doe ik dat, dan ben ik er vanaf. En je hebt ook de niet-schoolbegaafden. En daar vallen mijn kinderen denk ik heel erg onder. Die kunnen prima doen wat de volgorde is als iemand ze vertelt, dit is de volgorde. Maar die gaan dan ook de vraag stellen, maar waarom dan? Want ja, waarom zou ik jouw volgorde lopen als er nog 900 andere routes zijn om te lopen, waar er nog zoveel meer te ontdekken is? Ja, en daar hebben ze eigenlijk wel gelijk. Maar daar is het systeem niet op ingericht. Nee. Want welke vakken vind je leuk? Waar ben je goed in? Digitaal, echt. Digitaal muziek maken, programmeren. 3D-printen doe ik allemaal digitaal. En quantumfysica? Daar weet ik nog steeds heel veel over. Verras me, mijn eerste spreekbeurt luistert en ziet. En daar krijg je negen voor. Ik was volgens mij 7 of 8. Quantumfysica? Ja, toen was die 7. Dus dat geeft aan hoe complex het kan zijn. Maar hoe lang zitten jullie nu al bij de dagbesteding? 1 jaar. Allebei? Ja. Ja. We zijn tegelijk gestart. Want hoe lang daarvoor waren jullie dan van school afgegaan? Toen bleven we vast, ik denk, een paar weken thuis. En toen vonden we Spiraren. 1 of 2 maanden. Ah ja. Half jaar. 6 maanden. Jullie hebben 6 maanden thuis gezeten voordat jullie naar Spiraren gingen. En de vorige keer dat jij thuis zat, Eden, heb je 9 maanden thuis gezeten. Dus 1,5 jaar thuis zit er, want dagbesteding is nog steeds geen school. Nee. Mis je school wel eens? Nooit van mijn leven. Nee. En jij? Ik ook niet, behalve mijn vrienden. Mijn vrienden mis ik wel. Maar zie je die nog wel eens buiten school dan? Nee. Niet? Nee. Ik kan ook wel voorstellen dat je wel lang onderweg zijn dan iedere keer op en neer naar Limburg of... Nou, dat niet alleen, want deze moeder is inmiddels gek genoeg. Hun vorige school zat in Vianen, dus ik sowieso autorijden deden we sowieso al veel. Maar ouders hebben er ook niet altijd begrip voor als je kinderen niet naar school gaan. Mm-hmm. En eerst wordt het nog oké gevonden en daarna is het toch moeilijk, raar en krijg je op den duur geen antwoord meer op berichtjes. Nee. Dus daar zit Jent heel erg mee, want we zijn toch vrienden. En hoe kan het dan dat? Ja, dat is de grote mensenwereld. Ja. Dat onbegrip kan ook kindervriendschappen laten doodbloeden. En je zegt ook inderdaad van dagbesteding. Het is geen school. Hoe zouden ze bijvoorbeeld door kunnen stromen naar een middelbare school? Is daar duidelijkheid over? Of? Nee, het is echt maatwerk wat ze daar leveren. Het is daar ook geen streven om zo snel mogelijk weer naar school te gaan. Maar het streven is niet meer dood willen. Ja. Weer zingeving vinden. Ontdekken wie je bent en je niet altijd hoeven aan te passen. Maar er zijn kinderen die bijvoorbeeld staatsexamen doen. Of afstandsonderwijs volgen. Of alleen bepaalde vakken volgen. En er zijn ook wel kinderen die wel terug naar het systeem gaan. En hoe dat er voor ons gezin uitziet, durf ik heel eerlijk niet te zeggen. Stiekem had ik altijd de hoop dat ze ook gewoon hun diploma's zouden halen. Nee, maar ik ben inmiddels op een punt met de ervaringen van nu voor de zoveelste keer thuis zitten en niet 1, maar 3 kinderen. weet ik niet zo goed of er een school is die past bij wat ze nodig hebben. Of mee kunnen gaan in wat ze nodig hebben. Zonder dat ze zichzelf kwijtraken. Want ik krijg vaak, ja, maar het is soms ook een kwestie van aanpassen. Ja, daar zijn mijn kinderen extreem goed in. En daar ging het juist op fout. Door altijd maar te doen wat er van je verwacht wordt. En daar steeds ongelukkiger van worden. Dus ik weet niet hoe het eruit gaat zien. Waar ze gelukkig van worden, is het ook goed. Dus nee, ik hoop niet dat ze later een rijke baan vinden. Of hoe zeg je dat? Veel geld verdienen. Of als je mijn kinderen vraagt, zij daar anders over denken hoor. Want de duurste auto wordt al uitgezocht en dat soort dingen. Maar nee, daar draait het niet om in het leven. Nee. Dat weten zij ook. Want hoe is dat met instanties gegaan? Hebben die hulp geboden? Hulp bieden, ja. Meedenken, zeker. Alleen krijg je dan de goed bedoelde adviezen. Ouders onderling. Oh ja, maar mijn kind heeft ook wel eens geen zin in school. Gewoon sturen. Ja, hebben we allemaal gedaan. En geloof mij, dat heeft meer kapot gemaakt. Want dit is echt een andere manier van geen zin hebben in school. Dit is echt ziekmakend. Iemand met een burn-out of depressie op werk, ga je ook niet zeggen, ga maar gewoon naar je werk. We hebben allemaal wel eens geen zin. Dan is er opeens alle ruimte om alles te doen als je maar weer beter wordt. Die ruimte is voor kinderen minder. Dat noemen ze dan leerplicht. Maar niemand heeft het meer over het leerrecht. Alle goed bedoelde adviezen van mensen die voor 99% van de mensen wel werkt, werkt niet. Want dat hadden we al geprobeerd, anders hadden we het niet gezeten waar we nu zitten. Dus er is denk ik nog heel veel onderzoek te doen naar die anders denkende leerlingen. Want ik denk oprecht niet dat mijn kinderen de enige zijn en dat het label nogmaals niet per se... Ja, de diepgang misschien is anders. Ja. Maar ik denk dat er ook kinderen aan de andere kant van de IQ-curve een passender programma nodig hebben. Nou, zo. Dank jullie wel allemaal. Doei, doei. Dank je wel, goed. Doei. Zo. Ik sta weer buiten. Het is inmiddels avond. Wat een verhaal. Ieder kind verdient de ruimte om zich op een eigen manier te mogen ontwikkelen. Die plek binnen het onderwijs is er nu niet voor de kinderen van Pauline. Aan hen ligt het niet. Wel in het onderwijssysteem. Het schrijnende is, het verhaal van Pauline en haar kinderen is slechts één van vele verhalen. We zien ze alleen niet, want ze zitten thuis. You can call it thunder. Fleetwood Mac op NPO Radio 1 met Go Your Own Way. En daarvoor hoorde je een reportage van onze eigen Maud Kuipers. De nacht van BNN VARA. Ouders moeten kinderen minder snel naar de psycholoog sturen als ze eenzaam of gestrest zijn. Dat zegt staatssecretaris Maarten van Ooyen van Volksgezondheid. Waarom maken zoveel jongeren nu gebruik van de jeugdzorg? En moeten ouders daar inderdaad terughoudend in zijn? In één vandaag vroegen ze het aan Julie Luiks van oudervereniging Balans en ook Vera Naber van de samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd. Het kabinet vindt dat jongeren zich te snel melden bij de psycholoog. Als ze eenzaam zijn, gestrest, als het leven tegenzit. Ouders moeten kijken of er geen ander antwoord te vinden is. En, zegt staatssecretaris Jeugd en Preventie Maarten van Ooyen in het AD, we moeten accepteren dat opgroeien niet zonder tegenslag kan. De jeugdzorg loopt vast. Kinderen met zware problematiek kunnen daardoor soms helemaal niet geholpen worden of moeten heel lang wachten. Van Ooyen wil een maatschappelijke discussie over het grote aantal jongeren dat hulp vraagt bij psychische problemen. De cijfers, Lammert, over de druk op de jeugdzorg, die zijn alarmerend. Ja, dat kun je wel zeggen, inderdaad. Vorige week meldde GGD en RIVM dat meer dan de helft van de jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar kampt met psychische klachten. Ook het gebruik van de jeugdzorg is enorm toegenomen. 25 jaar geleden kreeg 1 op de 27 kinderen jeugdzorg. En nu is dat in sommige steden al 1 op de 6. Ja, Vera Naber is van de samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd. Goedemiddag, mevrouw Naber. Dag, goedemiddag. Fijn dat we contact met u hebben. En hier in de studio Jolie Luiks van oudervereniging Balans. Van harte welkom, mevrouw Luiks. U bent ervaringsdeskundige. Ja. U hebt kinderen die te maken hebben gehad met jeugdzorg. Wat zijn uw ervaringen? Dat het vaak een heel bureaucratisch systeem is. En dat je voor een simpele hulpvraag vaak al een heel systeem met gesprekken in moet. Keukentafel, er moeten beschikkingen afgegeven. Er komen tig mensen aan tafel voordat er een besluit genomen is. Terwijl je misschien wel een hele simpele vraag hebt of gewoon even wil sparren omdat je je ergens zorgen om maakt. En aan de andere kant zien we dat ouders van kinderen die echt een ernstige zorgvraag hebben en behoefte hebben aan passende zorg, vaak niet passende zorg krijgen. Eerst in eerste instantie. En dat is echt wel schadelijk als je niet passende hulp krijgt. En soms ook daarna heel lang moeten wachten op die wel passende hulp. Precies. Maar zat u aan de simpele vraagkant of zat u aan de wat moeilijker kant? Ik heb beide meegemaakt. U hebt beide meegemaakt, dus u kunt over allebei de kanten meepraten. Nou, volgens de staatssecretaris Maarten van Ooyen is het vaak niet nodig om professionele hulp op kinderen te zetten. Dit zei hij vanmorgen in het Radio 1-journaal. Wat we ook daardoor vaak zien, is dat iedere ouder denkt bij elk vlekje dat je ziet, oh, en nu in actie komen. Wie gaat ons hierbij helpen? En misschien hoort dat vlekje wel een beetje bij het leven. Ja, dat vlekje hoort misschien wel bij het leven. Je moet als ouder niet elke tegenslag problematiseren, zegt hij in feite. En daar professionele hulp voor zoeken, mevrouw Luiks. Wat vindt u daarvan? Wat dacht u toen u dit hoorde? Ja, nou ja, natuurlijk hoort het gebeuren er in ieder leven van ieder mens. En ook dus van kinderen gebeuren er soms dingen waardoor ze even een beetje van slag kunnen zijn. Als ouder kun je je daar ook zorgen over maken. Dan wil je soms alleen een beetje sparren. Vroeger konden we dan bijvoorbeeld bij de huisarts terecht. Heel preventief voerde je daar een gesprek. Nou, tegenwoordig. Wat moet ik met mijn kind dat niet lekker meekomt op school of zich buitengesloten voelt? Weet je, en dan kon je vaak eerst ook laagdrempelige gesprek voeren. Het sociale netwerk was vroeger ook vaak veel normaler om daar een gesprek over dit soort dingen te voeren. Waardoor je ziet dat eigenlijk die simpele zorgen. Dat die nu heel vaak ook bij de jeugdhulp terechtkomen en daar ontzettend gelijk geproblematiseerd worden. Dus je zegt, het ligt niet bij de ouders. Die hebben denk misschien dat het gewoon systeem, even een vraag. Ja, het systeem maakt het dan gelijk groot. Ja. En omdat je dan gelijk, als je zorg wil hebben, dan moet er eerst dus een keukentafelgesprek voeren. Dan moet er een beschikking komen. Ja. Nou ja, voor het is een beetje flauw, van, als ik u zo beluister, van Ooyen, dat u het zo zegt. Ja, dat was ook wat ik... Want we hebben natuurlijk van heel veel ouders, horen wij bij Balans de hele dag de verhalen. En dat was ook de reactie zo van, ja, het is wel lekker afschuiven op die ouders zo. Hè? Dat was de reactie die ik heel veel hoorde vandaag van ouders. En aan de andere kant van, en laat die ook eens gaan zorgen dat we nou echt passende hulp krijgen voor de kinderen die dat nodig hebben. Ja, mevrouw Naber van de samenwerkende beroepsverenigingen Jeugd. Snapt u dat, wat mevrouw Luiks hier zegt? Ja, zeker. Het is een herkenbare verschil in reacties. Aan de ene kant het gevoel van, nou, wat maak je me nou? En wat is dit voor een framing? Oh, het ligt allemaal aan die ouder. En eigenlijk de vraag van jongeren toch wel wat bagatelliseren. En je moet je vooral niet zo aanstellen. Die indruk wekt, werkt in ieder geval hoe het geframed wordt. Het ook. Ik weet zeker dat meneer Van Ooyen het wat genuanceerder bedoelt. Maar dat is waar we mee te dealen hebben. Maar daarnaast is het natuurlijk gewoon hartstikke nodig dat we dan ook de veranderingen die waar we voor staan met z'n allen en waar we toch hard aan werken met z'n allen, dat we die ook door kunnen gaan voeren. En qua timing is het zeg maar, die uitslag is er nog niet. Dat akkoord is er nog niet, dat komt er echt aan. Maar qua timing is dan de framing van zo'n boodschap wel wat lastig. U zegt, hij bedoelt het misschien niet zo, maar in het AD zegt hij toch, je kunt niet leren lopen zonder te vallen. We moeten onze kinderen af en toe ook de ruimte geven om te vallen. Ja, dat stoort eerlijk gezegd wel. Dat is, dan kom je toch wel bij dat, je moet je niet zo aanstellen. Mm-hmm. Kijk, die vragen zijn er gewoon wel. En de kern van de boodschap, de interpretatie die ik er in ieder geval bij heb, en ook in de gesprekken die we wel gehad hebben met elkaar, is natuurlijk, we hebben als maatschappij iets te doen als er zoveel vragen zijn en als jongeren hun hand opsteken. Maar ga niet die individuele vragen bagatelliseren die er zijn, of ouders het terugleggen bij de ouders, zoals dat dan toch wel gezegd wordt. Maar intussen is het probleem natuurlijk wel heel groot. Er zijn wel heel veel jongeren die hulp nodig hebben. Misschien is het ook niet zo dat jongeren of kinderen, dat we ze te makkelijk willen labelen. Dat we een ADHD-sticker op willen plakken of een andere sticker, zodat we weten wat er mee aan de hand is. Nou, zoals mevrouw Luijks ook aangeeft, als je een vraag hebt, wordt het, kom je in een traject uit. Maar dat wil je niet altijd als ouder, zegt mevrouw Luijks ook. Hoe kan het dat dan toch gebeurt? Nou, zowel voor ouders als voor jongeren wil je eigenlijk veel laagdrempeliger. En ik ga ervan uit, ook meneer Van Ooyen dat bedoelt, maar wil je veel laagdrempeliger hulp hebben die niet meteen ook jeugdhulp is, maar die gewoon in de buurt is. En ook daarvoor is wel professionele kennis op zijn minst nodig. Maar je wilt maatschappelijk in je lokale omgeving, bijvoorbeeld jongerencentra waar je makkelijk naar binnen kunt lopen, of als ouder inderdaad bij je huisarts terecht kunnen, of bij andere vormen waar je gewoon laagdrempelig met je vragen terecht kunt. Want die vragen die zijn er wel. En daar moeten we echt voor oppassen voor een schadelijke framing daarin. Mm-hmm. Want mevrouw Luijks, die framing, dat is heel naar. Want dat wijst naar de ouders, dat wijst ook naar de kinderen die waarschijnlijk minder zouden kunnen hebben. Ja, het geeft eigenlijk de ouders en de kinderen een stukje de schuld. En die ouders die vragen helemaal niet omdat er gelijk een geweldig dossier over hun kind opgebouwd wordt, terwijl ze gewoon een simpele vraag hebben. Mm-hmm. Ja. En, maar daardoor zit aan die kant zoveel druk. U zegt, ik heb ook de andere kant meegemaakt van kinderen die daadwerkelijk veel meer nodig hebben, die in de verdrukking komen daardoor. Ja, kinderen die dan. Was het voor u? Ja, kinderen die bijvoorbeeld eerst naar een faalangstcursusje gestuurd worden, of een weerbaarheidstraining moeten volgen, terwijl er gewoon echt iets ernstigs aan de hand is. En dan wordt er vaak een beetje gedaan van, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat schaadt echt wel als je kinderen niet passende hulp geeft. Ja, mevrouw Naber, hoe kan dat dan toch? Want dat zijn toch allemaal professionals die zich daarmee bezighouden. Of het nou een huisarts is die misschien ook wel een inschatting kan maken van, een gesprek en dan zijn we er wel. En kijk eens of je bij een club terecht kunt. Of dat je ziet van, hier is wel meer aan de hand. Dat je niet eerst een weerbaarheidscursus moet doen, maar dat je gewoon meteen een zwaarwegende hulp moet ontvangen. Hoe kan dat? Dat is een grote frustratie. Ja, maar zijn dat individuele hulpverleners die de verkeerde keuzes maken dan ook? Of better safe than sorry? Wat is dat? Ja, het zijn een aantal dingen. Het is voor professionals onderling best heel moeilijk om goed consultatie bij elkaar te kunnen plegen. Hè. Ook daar zitten drempels voor dat je eventjes bij je collega goed de vraag kunt afstemmen met elkaar. Dat is ook al moeilijk, dus dat is iets wat we makkelijker willen maken. Het is ook moeilijk om, we noemen dat afschalen als je in hulp zit. En dat je eigenlijk ziet, dit kan een onsje minder. Doordat je niet weet, kan die bij de ander terecht of kan het ook echt stoppen, is het moeilijk om zo'n beslissing te nemen. Want dat is eng. Soms is het letterlijk eng. Ja. Maar je hebt niet altijd een antwoord samen met het gezin of samen met een vervolgen hulpverlener of ook die hulpverlening weer klaarstaat. Dus dat is dan een complex ding om stop te zetten. Maar het systeem, als ik u zo hoor, het systeem loopt vast door het systeem zelf. Want er zijn dus ouders die eventjes gewoon een gesprekje willen hebben van een uurtje, maar dat wordt dan ineens 10 uur en een heel systeem en dan duurt het allemaal wekenlang. Nou ja, die versimpeling, dat is ook heel erg waar wij ook voor gaan. En dat is ook echt heel erg het geluid wat wij ook terugkrijgen van professionals van de werkvloer. Die ook liever snel die simpele hulp zouden willen verlenen. Maar ja, daarvoor zitten een aantal poortjes waar een gezin lang zou moeten gaan. En dat versimpelen daarvan, ja, dat aangaan samen met gemeenten, samen met de wijkdienst, hoe kunnen we dat beter inrichten? Dat is helemaal waar die gewenste hervorming over gaat. En ook die goede professional vooraan zetten. Die kwalitatief hoogopgeleide professional die geleerd heeft hoe verwijs ik op de juiste manier door en naar wie. Ja, de goede professional op de goede plek en niet een gemeente die over je schouder meekijkt. Doe jij wel het goede? Mm-hmm. Is allemaal enorm veel ballast en bureaucratie. Ja, dat is iets waar veel professionals echt over klagen. Allerlei soorten. Trouwens, huisartsen, psychologen, die hebben dat eigenlijk allemaal. Geven dat aan. En daartussendoor ook nog de ouders, mevrouw Luijks, die er ook mee zitten. Er wordt dus gesproken, dat akkoord is in de maak, al een hele tijd overigens. Wat is uw advies intussen aan ouders? Ja, nou ja, wij proberen ouders de wegen te geven die je moet bewandelen. Hè. Daar hebben we echt hele belscripts voor als mensen bij ons de advieslijn bellen. Van, wat voor adviezen kun je ouders geven? Omdat het best wel heel ingewikkeld wordt. Wat zij moeten vragen aan de hulpverleners. Daar hebt u een heel draaiboek voor liggen. We geven echt allemaal advies aan ouders. Van, heb je dit meegemaakt, dan kun je misschien dat nog doen. Of die weg op. Het is echt gewoon heel ingewikkeld geworden. En, en wat wij ook zien, dat ouders zeggen van, als we eenmaal hulp hebben, dan zijn ze ook heel angstig om daarmee te stoppen. Want stel je voor dat het daarna weer een terugval van je kind komt. Ja, dan begint het hele circus eerst weer opnieuw, voor je toegang krijgt tot weer opnieuw die hulp. Ja, het is wel ietsje simpeler dan into each life some rain must fall. Om de staatssecretaris dus te parafraseren. Ja. Ja, dat is het. Het systeem versimpelen. Ja, daar gaat het om. Dat is de opdracht. Aan het werk, zou je bijna zeggen. Jolie Luijks van Oude Vereniging Balans. Dank dat u hier was en dank ook Vera Naber van de samenwerkende beroepsvereniging Jeugd. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Het is weer tijd voor de Nachtkraker. En dat betekent dat je zo'n heerlijke chocoladereep kan winnen van de nacht van BNN VARA. En die wil je, geloof me, deze week in de Nachtkraker een stukje cabaret over de situatie op de Nederlandse scholen. Een stukje kritiek met een lach. Maar de vraag van deze week is natuurlijk, wie is de cabaretier die je hoort? Laat het weten via de gratis NPO Radio 1-app of bel me 0800-1121. Dus, om kans te maken op die chocoladereep, naar welke cabaretier luisteren we hier? Hey, als je bij ons op school, een dag spijbelt, hè? Dan word je verstraft, word je een dag geschorst. Hè? Dan heb je 2 dagen vrij. Nee, bij ons school, als je nou niet weet wat je worden wil, laat je testen. Als je bijvoorbeeld een vlieg vangen, mag je ambtenaar worden. Of laat je een belletje trekken op zondagmorgen, mag je Jehovah worden. Nee, met mijn zus hebben ze ook getest. Hè? Want mijn zus zit voor de eindexamen. Nou, dat eindexamen, jongen, dat staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Dat is een doodordinaire quiz. En die hebben ze opgepompt met paniek. Zeggen ze, wordt nu vervangen door het schoolonderzoek. Nou, het schoolonderzoek staat volgens mij ook helemaal nergens op. Wat is nou het schoolonderzoek, jongen? Alles wordt onderzocht, behalve de school. Zeggen ze, maar binnenkort zal het onderwijs in Nederland geheel gratis zijn. Als ik nou mijn woordje zit te leren, heb ik vaak al het gevoel dat het voor niks is. Jongen, bij ons in de klas zat een jongen. En die kon niet zo goed meekomen. Want die kwam uit arbeidersgezin en dan ken je veel minder woorden. En de Nederlandse scholen zijn alleen voor die kinderen die de woorden thuis al geleerd hebben. Die jongen zat bij ons op de HAVO, jongen. Toen moest hij naar de MAVO, toen moest hij naar de LAVO. En nou ligt hij in DAVO, jongen. Ja. Jongen, neem nou bij ons school, neem nou die pik van geschiedenis, jongen. Man, die staat volgens mij helemaal nergens op, jongen. Zeg, die jongens, geschiedenis is zeer belangrijk. Want stel je voor dat de Gebroeders Wright niet over het kanaal waren gevlogen. Ik zeg, nee, dan had je nou naar de maan gebotten met paard en wagen. Hè? Hij zegt, stel je toch voor dat Edison de gloeilamp niet had uitgevonden? Ik zeg, nee, zat je nou met een kaars hier naar de televisie te kijken? Weet je? Nou, ik zeg, wees u maar blij dat ze het vak geschiedenis hebben uitgevonden. Anders liep u nou achter de vullerswagen. Huh? En dan werd hij giftig. Als die giftig wordt, geef je als een sadistisch proefwerkje. Weet je, hier, zes vragen. Hè? Vraag 1. Wat is vrede? Nou, ingevuld zijn die periode waarover geschiedenisboekjes geen zinnig woord weten te zeggen. Vraag 2. Wie was Willem van Oranje? Keeper van de Nederlandse afval. Dus. Hier, vraag 3. Wat waren de laatste woorden van Oldenbarneveld op weg naar het schavot? Nou, hij zei tegen de beul, we krijgen regen, kan mij niet schelen, maar jij moet nog terug. Vroeg hij ook nog, wat gebeurde er in 1600? Had mijn buurman afgezet, toen was ik ziek. Ja, we horen een stukje cabaret dus op NPO Radio 1. En de vraag is, wie hoor je hier? Laat het weten via de NPO Radio 1 app. coming along. Supertramp met School hoorde je natuurlijk hier op NPO Radio 1. Maar we zaten midden in iets belangrijks. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ik liet je net een cabaretier horen. En als je het antwoord daarop weet, dan maak je kans op zo'n heerlijke chocoladereep. Maar ja, wie was dat? Laten we nog heel eventjes een stukje naar hem luisteren. Hey, als je bij ons school, hè? Bij ons school, een dag spijbelt, hè? Dan word je verstraft, word je een dag geschorst, hè? Dan heb je 2 dagen vrij. Ja, maar wie maakte deze grap, of in ieder geval dat stuk wat we net hoorden? Onder andere Fons heeft ons gebeld. Fons, hallo. Hallo. Hi, wie dacht jij te horen? Fons Rademakers. Fons Rademakers, en waar dacht je dat aan te horen? Nou, dat stukje komt me zo bekend voor. Ik mis, je had de plaat best helemaal kunnen laten horen. ik miste onder andere het stukje wie werd waar geboren en hoe werd die ook wel genoemd. Oh, dat zit ook nog in dit cabaretstuk. Dat zit daar ook nog in, ja. Nou ja, laten we even gaan controleren of het Fons Rademakers is, Fons. Nee, dit is niet Fons Rademakers. Is dat niet zo? Nee, we zoeken een andere Fons. Maar wie, dat gaan we dus ontdekken. In ieder geval bedankt voor het meespelen. Oké. Okay. Dankjewel. Nee, we zoeken niet Fons Rademakers, maar wie zoeken we wel? Jaap, hallo. Met Jaap. Hi Jaap, wie dacht jij te horen? Fons Jansen. En waar dacht je dat aan te horen? Oh, direct aan de stem. Aan de stem, want jij bent zo te horen fan van Fons Jansen. Nou, ik vind hem wel erg goed, ja. En ja. Ja? Wat vindt of vond je zo goed aan Fons Jansen? Nou, gewoon een beetje de gek steken met het onderwijs. En dat op een toch wel grappige manier. Dat was ook zeker een grappig stuk. Laten we dan gaan controleren of dit inderdaad Fons Jansen was. Ja, dat is wel de Fons die we zochten. Niet Fons Rademakers, maar Fons Jansen. Jaap, van harte gefeliciteerd. Jij wint de chocoladereep. Dus blijf eventjes hangen en dan noteren we al je adresgegevens. En natuurlijk iedereen ontzettend bedankt voor het meespelen. Gefeliciteerd, Jaap. Ja, dankjewel. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. In Alledaagse Vragen beantwoorden de makers elke dag een vraag van een luisteraar. En ook vandaag gaat hij over de aanpassing in het reguliere onderwijs. Hoi makers van Alledaagse Vragen. Kunnen blinde mensen naar een reguliere vervolgopleiding? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Met Merel Wielaert en Aaron de Jong. Dankjewel Lillian uit Amsterdam voor deze vraag. Vandaag zijn namelijk de scholen weer begonnen en worden de studies ook weer opgepakt. Ik ben persoonlijk erg blij dat ik ervan af ben. Ik heb ook nog nooit een studie afgemaakt. Ja, daar ga ik gewoon eerlijk in zijn. Merel. Aaron, wat was jij voor student? Ik was een student, hè? Niet scholier. Nee, student. Oké, student. Ik was een student die graag het minimale deed wat nodig was. Ah, de zesjescultuur. Even terug natuurlijk naar de hoofdvraag van Lillian. Marieke Hartman is ambulant onderwijskundig begeleider. Zij begeleidt mensen met zeer slecht zicht of blindheid door hun hele studieloopbaan heen. Dat betekent eigenlijk dat zij een externe begeleider is die sommige leerlingen echt helpt vanaf 0 jaar tot, laten we zeggen, einde studie. En zij weet dus of je overal kan studeren. Ja, natuurlijk. Kijk, wij denken natuurlijk altijd in mogelijkheden, mits er natuurlijk de informatie maar aangepast wordt en dat het toegankelijk is voor die slechtziende of die blinden. Nou, als we dan even uitgaan van een blinde, die moeten natuurlijk alle materiaal in braille hebben. Nou ja, als je computervaardig bent, dan kan je heel veel materiaal om laten zetten. En dan kan je het lezen als er informatie in Word is en ook internet is toegankelijk. Dan kan er een braille leesregel gekoppeld worden aan een computer. En dan is de helft van de leesregel komt dan omhoog in braille puntjes. Nou, dat klinkt toch positief, moet ik zeggen. Ja, dat is best wel chill dat je in principe je gewoon overal kan aanmelden. Ook op reguliere scholen, regulier onderwijs. Als er natuurlijk maar rekening met je wordt gehouden. Dus dat is in dit geval alleen al het schrift.

I used to do better, so I guess I'm gonna have to get myself together. But I never be clever. I never be clever. You know that NPO Radio 1. 4:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Ouders die slachtoffer waren van het toeslagenschandaal kregen vaak geen subsidie om een advocaat in te huren in zaken tegen de Belastingdienst. Daardoor stonden ze er soms alleen voor in de rechtszaal of zagen ze helemaal af van de procedure. Dat zegt het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Mensen met een laag inkomen kunnen subsidie krijgen voor een advocaat, maar ten onrechte werd ervan uitgegaan dat veel aanvragers zelfredzaam waren. En daarom kregen ze geen subsidie. Het afgelopen jaar zijn er meer migranten naar Nederland gekomen dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Oorzaak van de toename is met name de oorlog in Oekraïne. Zo'n 108.000 mensen. In totaal kwamen 403.000 migranten naar Nederland. Dat zijn er ruim 100.000 meer dan vorig jaar. Naast de oorlog zijn werk- en gezinsherstelhereniging de oorzaak van toegenomen migratie. De leider van de Russische huurlingengroep Wagner heeft voor het eerst in de week tijd weer een teken van leven gegeven. Er is een audiobericht opgedoken waarin Yevgeny Prigozhin te horen zou zijn. Hij heeft het over de verwachting van nieuwe overwinningen aan het front. Het is onduidelijk wat hij daarmee bedoelt. Prigozhin zou na zijn gestaakte opmars naar Moskou in Belarus zitten, maar hij is nog niet in het openbaar gezien. De nieuwe klep van de Haringvlietbrug zit er sinds van gistermiddag in. Het is een mijlpaal in de renovatie van de brug op de snelweg A29. De klep is 57 meter lang en weegt 2 miljoen kilo. De werkzaamheden duren 2 maanden en leiden tot lange files. Als alles goed gaat, kan er over ruim 4 weken weer verkeer over de Haringvlietbrug. In het Zeeuwse Nieuw-Haamstede hebben onderzoekers monsters genomen van een aangespoelde bultrug. Ze hopen erachter te komen hoe het dier is gestorven. De bultrug is 8 tot 10 meter lang en verkeert in verre staat van ontbinding. Het dier spoelde gistermiddag aan en wordt komende dag opgehaald. Het weer, buien trekken richting het oosten van het land. Ook kan het wat onweer en hard waaien hier en daar. De komende ochtend is het eerst zonnig, daarna is het bewolkt en 's middags gaat het weer regenen. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Hele goedemorgen, het is dinsdag 4 juli en welkom terug bij de nacht van Bien en Vara. Vannacht hebben we het over kinderrechten. We hebben net natuurlijk al gepraat over de thuiszitters in ons land. Dat is straks te vinden in je favoriete podcast-app. En zometeen gaan we het hebben over de kinderinfluencers van Nederland. De nacht van Bien en Vara. Maar eerst nog een podcast. In Millennial, de podcast, gaat Malou Holshuizen in gesprek met psycholoog Tijn Launsbach, Pien en Vara, programmamaker Mai Verbeij, en met Julius van het Hek over de opvoeding van de millennial. Millennial Mindfuck. Ja, keuzestress, Tinderdates, binge-watchen, burn-out, ZZP, Instagram, like, superlike. Welkom in de wereld van de millennial. Als we onze selfies moeten geloven, dan gaat het geweldig met ons. Maar is dat ook echt zo? Deze week in Millennial Mindfuck bijten we ons vast in de vraag: hoe komen we zo? Oftewel, wat zegt onze opvoeding over de manier van leven vandaag de dag? Hoe zit dat en wanneer? Hoe zit dat als je in Nederland opgroeit, maar onder een andere cultuur de pap naar binnen krijgt geduwd? Daarover praat ik vandaag met een iets wat andere samenstelling dan normaal. Emma is gekild door griep en Ike had het fucking druk. Die is ergens anders jonger aan het coachen, geloof ik. Wel met een vertrouwde geluid van psycholoog Thijs Launsbach en met BNNVARA-programmamaakster Mai Verbeij. Welkom, jongens. Hi. Hi, Julius is er ook bij. Ben er ook weer bij. Julius is er ook weer bij. Dat komt, we gaan het hebben over opvoeding. Dat zijn we allemaal. Mai, heel eventjes. Jij bent nu nieuw in dit gezelschap. Ja. Praat ons eventjes bij wat jij zoal doet. Nou ja, ik ben programmamaker inderdaad. Ik maak mijn eigen podcast ook. Onder de sprei met voorbij. Dus dan praat ik voornamelijk over liefde en seks. Mm-hmm. Iets wat bij mij thuis dus nooit werd gesproken, zeg maar. En daarnaast heb ik ook nog een eigen reeks waar ik op date ga met bekende Nederlanders. Ja. Ja. Ja. Ja, allemaal leuke dingen. Allemaal leuke dingen wat ons allemaal aangaat, ons millennials. We gaan het nu hebben over opvoeding. En we hebben jou erbij gevraagd inderdaad. Jouw situatie, je hebt een Japanse moeder en een Nederlandse vader. Ja. Oké, laten we eerst even naar Thijs gaan. Thijs, wat zegt de opvoeding die wij hebben gehad eigenlijk over onze generatie? Nou, een van de dingen waar je rekening mee moet houden is... ik ga straks wel een aantal dingen daarover zeggen. Maar dat betekent, er zijn trends die je kunt onderscheiden binnen die generatie. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen binnen die generatie op diezelfde manier is opgevoed. Mm-hmm. Dat zou onzin zijn. Maar er wordt wel gezegd van onze generatie, dan heb ik dus over millennials, 1980-2000 geboortejaar. Dat wij nogal de neigingen hebben gehad om te beschermd opgevoed te zijn. Dus wij zijn door onze ouders, grosso modo, beschermd tegen de gevaren van de wereld om ons heen. En misschien zijn we ook wel een beetje te individualistisch opgevoed. Wat wil zeggen dat we misschien een beetje te veel onszelf als middelpunt van ons leven zijn gaan zien. Wat is daar nou erg aan? Nou ja, misschien niet zo heel veel. Behalve dat als jij heel beschermd wordt opgevoed, dat kan je vergelijken met bijvoorbeeld ziektes. Als jij in een hele klinische, schone omgeving opgroeit en nooit in aanraking komt met bijvoorbeeld een virus... Mm-hmm. Of een klein beetje van iets, een stof dat slecht is... dan maak je daar ook geen antistoffen voor aan. Nou, iets dergelijks zou je kunnen zeggen... wordt in ieder geval gezegd over onze generatie... dat wij dan weinig tegenslag hebben gehad... en daarom ook wel op latere leeftijd moeilijker met tegenslag zouden kunnen omgaan. Laten we even een rondje maken als je kijkt naar hoe vrij je bent opgevoed. Hoe vrij ben jij opgevoed, Thijs? Ik ben denk ik redelijk vrij opgevoed... Ja, ik denk vooral mijn moeder, dat was een feminist. Mijn vader was vooral degene die werkte en voor het gezin zorgde in financiële zin. Maar mijn moeder was eigenlijk de ideologische baken van ons gezin, denk ik. Die heeft mij redelijk losgelaten. Mm-hmm. Ik kan me nog wel herinneren dat ik één keer, dat ik toen ik 15, 16 was, experimenteerde met blootjes roken. En dat ze me dan de gelegenheid gaf om dat, als ik dat maar stiekem deed en niet aan mijn zusje vertelde, dan maar op mijn kamer te doen. Ja, nou ja, mooi bruggetje naar Julius, toch? Ja, de drugsexpert. Nee, ja, ik ben ook heel, zeker als ik net Thijs hoor praten, ik ben heel vrij opgevoed. Mm-hmm. En ik denk soms ook wel, ik kan me ook wel vinden in de uitspraken van Thijs, dat je misschien wel te vrij bent opgevoed. Ik denk dat het soms wel goed is om op jonge leeftijd bijvoorbeeld dingen niet te mogen of gewoon even de harde hand te krijgen. Ja, mooi. Ja, ik ben dus echt niet vrij opgevoed, denk ik. Als ik dit zo hoor. Drugs viel, was echt... Viel ja. van je stoel af. Ik dacht, wow, zo kan het ook. Nee, maar mijn moeder is vrij conservatief, Japans. Mm-hmm. Falen... Wat houdt dat in? Nou ja, ik denk dus dat wij zo min mogelijk fouten willen maken in onze cultuur. Dus we hebben een onwijs schaamtecultuur. Ja. Dat zit er bij mij ook gewoon wel in. Ik vind een 8 was niet goed genoeg. Want dan werd altijd gevraagd, waarom heb je geen 10 gehaald? Ja. Dus alles kan altijd beter. En daardoor had ik ook wel het gevoel dat ze me wel soms een beetje vasthield. En dat is gewoon een stukje cultuur. Vroeger dacht ik dat het gewoon omdat ze vervelend wilden doen. Maar nu ik ouder ben, weet ik ook dat dat gewoon... Ja, ze kan er zelf niet zoveel aan doen. Als dat haar opvoeding is, dan wil je dat ook natuurlijk meegeven aan je eigen kinderen. En helemaal omdat mijn ouders ook nog eens gescheiden zijn. Ja, ja, want is dat, Thijs, ik kijk eventjes naar jou. Is dat zo, Mai zegt, mijn moeder die heeft mij opgevoed op de manier zoals zij is opgevoed. Mm-hmm. Dat is echt de cultuur. Hoe zit dat bij jou? Hoe bedoel je? Nou ja, bijvoorbeeld, kijk, mijn moeder die heeft... ongeveer het tegenovergestelde gedaan als dat zij is opgevoed. Ja. Is dat waar zit dat bij jou, zeg maar, in de opvoeding? En als je kijkt naar de typische millennial, inderdaad, mm-hmm. Met de hele vrije opvoeding, zijn onze ouders ook zo vrij opgevoed? Nou, nee, dat denk ik dus niet. Mm-hmm. Want als je het dus hebt over de millennials, dat zijn de kinderen, als het goed is, van over het algemeen ofwel de late babyboomers, of de begin Gen X'ers. Ja. Babyboomers waren natuurlijk zelf een generatie die vooral de seksuele revolutie en dingen moesten ter discussie worden gesteld. Er moest protest komen. Maar zij hebben uiteindelijk hun kinderen vooral opgevoed met het idee: jij kan worden wie je bent. Sorry, jij kan worden wie je wil. Als je maar genoeg je best doet. Mm-hmm. En je moet vooral zorgen dat je zelf gelukkig wordt. Wat wel een interessante is, want als je daarbij ook nog het idee krijgt dat het dus niet goed is als je niet de hele tijd gelukkig bent, mm-hmm. dan krijg je misschien weer later op latere leeftijd een probleem. Hun normen waren over het algemeen wat meer. Je hebt het verschil tussen autoritair en permissief, zeg maar, mm-hmm. officieel gezien. Permissief is dus er zijn weinig regels. Autoritair is er zijn heel veel regels. Ik denk waar babyboomers over het algemeen vooral met heel veel regels en heel strikt zijn opgevoed, hebben die dus de neiging gehad om vervolgens hun eigen kinderen weer wat losser op te voeden. Maar ja, daar zitten wel bepaalde trends in. Dus je hebt bijvoorbeeld bij veel Gen X'ers, daar is niet voor niets het begrip tiger mom of tiger parenting is een interessant begrip. Vooral bijvoorbeeld in veel Aziatische culturen, waarin juist heel veel regels worden opgelegd. Ja, en heel Mike veel, knikt. Ja, druk wordt opgelegd, maar ook wel om juist heel veel te bereiken. En om steeds hoger, je heel goed in de wereld te zetten met een hele goede startpositie. Zeg maar. Ja. Herken jij het woord tiger mom? Ja, mijn moeder is ook wel een tiger mom. Heb je een tiger mom? Ja, ik denk het wel. En kijk, wat ik al zei, mijn ouders zijn gescheiden. En toen die scheiding er was, werd ze eigenlijk nog, denk ik, veel Japanser en veel strenger nog. Oké. Omdat zij het, denk ik, heeft gezien als dat mijn vader inderdaad ook heel vrij is opgevoed. Dus zij wilde dus juist niet dat wij als mijn vader gingen lijken. Ja, het is heel sorry, Pama. Maar ik denk wel, als ik het zo bekijk, is het bij haar dus nog wel heftiger geworden na de scheiding. Dat prestatiegerichte en het concentreren op ons. Ja, en heeft dat gebotst, die opvoeding met... Want je bent dus dan door je moeder opgevoed, maar natuurlijk ook door je vader. Ja. Hoe groot was dat verschil? Heel groot verschil. Ja. Ik denk dat mijn vader pas een beetje in mijn leven kwam kijken toen ik een beetje uit de puberteit kwam. Omdat ik het toen ook pas toeliet. Ik ben nu heel vrij, als ik voor mezelf mag spreken. Maar dat is wel gekomen doordat ik zelf heb gezien dat het niet zoveel zin heeft om iemand zo vast te houden. Wat mijn moeder heel erg deed. Mm-hmm. En ik ben verder gekomen in het leven omdat ik nu vrij durf te praten over dingen wat ik denk. En dat is dus denk ik wel positief geweest voor mij. Ja. Ja. Thijs, heb jij altijd het idee gehad, je kan alles worden als je maar wilt? Ja, dat idee speelt wel ergens bij me. Ja. Dat het ook wel heel erg zonde zou zijn, of eigenlijk niet te verkroppen zou zijn, om niet mijn potentie ten volle te benutten. Zeg maar. Mm-hmm. Dat is wel een van de overtuigingen die ik heb. Die ook wel, denk ik. Kijk, we hebben het nu over opvoeding binnen je ouders context. Maar opvoeding is natuurlijk veel breder dan dat. Het is ook de school waar je naartoe gaat, je peergroup. Zeker als puber wordt je peergroup eigenlijk even belangrijk als je ouders. Het is de cultuur waar je in huist. Ik denk dat juist dat idee van je moet altijd de beste versie van jezelf zijn, is wel iets wat daar in al die verschillende gebieden naar voren komt. Het is in ieder geval iets dat ik ook wel altijd ergens in mijn achterhoofd heb. Ja. Ja, maar wat doet dat met je? Dat is toch ook niet altijd, dat levert natuurlijk weer heel veel druk op. In goede zin doet het met je dat je altijd ambitieus kan blijven om naar het volgende doel te gaan. En ook denk dat je van jezelf het vermogen hebt om daar te komen. In negatieve zin kan het impliceren dat je altijd het idee hebt dat je tekort komt, of dat je er nog niet bent, of dat je nog niet voldoende hebt gepresteerd. Mm-hmm. En heb je voldoende gepresteerd? Ik begin inmiddels een beetje van mezelf het idee te krijgen dat dat zo is, ja. Ja. En misschien ook wel dat meer losstaat van mijn prestaties in de wereld dan gewoon mijn identiteit vinden en wie ik zelf ben. Ja. Dus misschien dat die dingen niet zo zeer gekoppeld zijn als ik altijd gedacht heb dat ze waren. Maar leg je de lat dan niet constant ook weer hoger? Oh, absoluut. Iedere keer denk je, ik heb het gehaald, dan moet je weer een stap zetten voor jezelf. Ja, het behalen van een doel is ook helemaal niet leuk. De weg ernaartoe is interessant voor ons als mensen, maar het behalen van een doel natuurlijk niet. Ja, en ook als je je doelen snel bereikt, dan leg je de lat toch ook te laag? Ja, klopt. Is een beetje Johan Cruijff uitspraak dit. Nou ja, helemaal dat is niet. Een hele goeie. Ja. Maar hoezo is dat Johan Cruijff? Dus jij bent helemaal niet Johan Cruijff. Nou ja, het klopt, het is heel logisch. Ja. Nou ja, dingen kunnen ook op je pad komen. Dat heb ik ook heel vaak. Een soort van Maar zoals wat jij zegt, bij jou wordt de lat neergelegd. Ja. Die heb je niet. Wij worden. Ik ben opgevoed inderdaad ook met. Je mag zelf bepalen hoe hoog die lat legt. Want dat heb je allemaal zelf in de hand. Want jij bepaalt over jouw leven. Maar voor jou is die lat. Die wordt natuurlijk neergelegd door. Ja. Zeg maar de opvoedingcultuur, ja. Ook en ik denk ook wel de omgeving waar ik ben, wat je al zei, omgeving is heel belangrijk. Mijn pa is aannemer, dat is ook weer zo'n ding, weet je, status. Dus het had meerdere factoren natuurlijk. Mm-hmm. Alleen ik heb zelf, ik merk ook bij mezelf dat ik de lat altijd heel hoog leg en dat ik niet snel tevreden ben en dat ik altijd meer wil. Ik wil altijd meer. Als ik iets heb bereikt, denk ik kan nog veel meer. Mm-hmm. En dat vind ik niet altijd een hele fijne gedachte. Omdat het kan ook heel erg overkomen alsof je niet tevreden bent met wat je al hebt. Alsof je altijd ontevreden bent. Ja, precies. Ja. Maar dan als ik heel eerlijk naar mezelf kijk, dan denk ik bij mezelf, ja, misschien ben ik ook niet altijd tevreden. Ik wil altijd zo goed mogelijk doen. En dat is toch wel, heb ik toch wel meegekregen, denk ik. Maar kan je als je in je eind 20, begin 30 bent, zeggen dat je helemaal tevreden bent? Dat kan toch ook niet? Dat zou toch ook heel triest zijn? Ik denk dus dat een van de dingen die je misschien leert met de tijd is dat je die twee dingen van elkaar los moet halen. Dat hoe tevreden je met jezelf bent niet per se één op één gekoppeld is aan wat jij presteert in de wereld. En mm-hmm. of je prestaties wel goed zijn in de wereld. Ja. Dat is in ieder geval iets wat ik hoop. Ja. Ben je momenteel tevreden, Thijs? Ik ben momenteel redelijk tevreden, ja. Ja, Julius? Ja. Kan wel beter, ja. Maar dat heb ik altijd ook al gehad. Ja. En Mai? Ja, ik denk dat ik dat ook een beetje heb als Jules. Ik kan altijd beter. Ja, ja. En Malou dan? Ik ben momenteel wel tevreden, ja. Okay. Ja. Nou ja, er gaan gewoon dingen allemaal heel erg goed. En dan denk ik, ja. Maar het is ook inderdaad het gevoel van dat iets beter kan, komt niet voort uit ontevredenheid. Maar is dat momenteel of is dat iets wat je vroeger helemaal niet had? Heb je het gevoel dat je er nu, dat je nu tevreden bent? Maar... Ja, wat ik zeg. Maar wat bedoel je met vroeger? Nou ja, misschien dat dat nu iets van de laatste tijd is. Maar dat je ook een paar jaar geleden ook het gevoel had van... Ah, ik ben er nog niet zoals Mai en ik dat dan hebben op dit moment. Dat het misschien nu iets van de laatste tijd is dat je tevreden bent inderdaad. Ik heb gewoon altijd wel... kijk, dat is met de lat ergens neerleggen. En waar wij het ook in deze podcast vaker over hebben gehad. Weet je moet echt hele realistische doelen stellen. En wat voor mij heel goed werkt, is doelen met over een half jaar. Dus niet over 5 jaar ben ik daar en daar. Dat vind ik zoiets belachelijks. Weet je wat er allemaal kan gebeuren in 5 jaar? Weet je kan wel dood zijn, maar over een half jaar super overzichtelijk, super meetbaar. En daar is ook goed naar te werken. En als je dan inderdaad doelen stelt die je zelf inderdaad bepaalt. Mm-hmm. Denk ik dat je jezelf goed tevreden kunt houden. En ook altijd bezig kunt houden. Dus kom ook nooit echt op een moment dat je denkt, nou, ik sta te lang stil of zo. Ik heb ook wel een beetje het gevoel dat mensen die dus eigenlijk niet tevreden zijn, en dan voornamelijk naar mezelf toe, is dat ik ook niet echt een concreet doel heb. Ik wil beter. Dat is het enige wat ik dan... Of ik wil meer. Maar er is niet zoiets van... Ik wil dit bereikt hebben over een half jaar. En okay. Ik denk dat dat misschien ook wel bepalend is. Maar daar zit natuurlijk wel een gevaar in. Namelijk dat beter altijd iets is dat nog ergens verder weg ligt. Precies. En dat je nooit daar bent. Ja. Het is, misschien bestaat het ook helemaal niet. Oké. Okay. Ja, het is een continue staat van nog niet compleet zijn. Of niet, ja. Nog niet tevreden zijn met de situatie zoals die is. Ja, dat... Ja. Mai, heb jij nog altijd het idee dat je verantwoording moet afleggen naar je ouders? Ja, onbewust wel. Het is heel grappig. Ik heb laatst dus 2 maanden geleden een kleine tattoo laten zetten. En dat vindt mijn moeder echt... Oh, ja, precies dat. Oh, mijn moeder vindt weet het verschrikkelijk. Weet ze dat al? Nee, via... okay. Nee, en we hadden afgelopen zondag familiediner. Toen heb ik het ook gewoon met lange mouwen verborgen. En tegen iedereen gezegd, hou je mond, hou je mond. Ik durf het gewoon niet. En dat is al denk ik een feit dat ik weet dat mijn moeder dat echt afschuwelijk vindt. En ik heb het gedaan. Maar het voelde voor mij als een bevrijding. Heb je het gedaan om je af te zetten? Nou, ik omdat dacht het eigenlijk niet mag. Ja, ik denk eigenlijk wel. Want ik dacht later van, waarom heb ik het eigenlijk gedaan? En ook best op een plek waar je het kan zien. En toen had ik zoiets van, nou, maar ik ben er zo trots op dat ik dit... Ja, ik heb het gewoon gedaan. Ik heb gewoon mijn ouders even uit mijn hoofd gezet. Dit wil ik. Laat eens zien. Ja, ik zie een heel, oh, het is echt heel schattig. Ja. Klein, ja. Thijs, het is een heel enorm ding. Ja. Ja. Een hele grote piemel is het. Ja. Maar heeft een pik op de voorhoofd getatoeëerd. Nee, heel ze heeft echt een heel lief, schattig maantje boven haar elleboog op de achterkant. Ja. Maar is het ook niet dat je heel laat dan pas bent gaan afzetten tegen je ouder? Als je dat nu, hoe oud ben je? Ik ben nu 26. Ja. Heb je gepuberd? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat ik wel een lange puberteit heb gehad. Maar het is ook wel... ik denk dat ik een beetje mijn ouders ben gaan ontgroeien. Dat zou ook heel goed kunnen. Dat ik dus ben gaan zien dat alles wat mijn ouders zeggen ook niet de waarheid is. Of dat het niet uitmaakt dat ik fouten maak. En dat is wel echt gebeurd toen ik een beetje 22, 23 werd. En dat ik had heel veel ook moeite met de scheiding van mijn ouders. Mm-hmm. En toen heb ik gewoon tegen mezelf gezegd... Ja, als ik verder wil komen in het leven... moet ik ook dingen achter me kunnen laten. En eigenlijk ben ik toen een beetje rustig geworden ook. Met mijn eigen gevoel en niet verantwoorden en zo. Ja. Dus, wat ik altijd heel erg schrikbarend vind... is ouders en dan vooral met moeders en dochters vind ik dat... maar dat kan ook vader op zoon... die dan beste vrienden zijn met hun kind. Oh ja, heel slecht idee. Toch? Ja. Het is ook gewoon niet waar, denk ik. Maar ik vind dat altijd een beetje iets engers hebben. Iets naars. Nou ja, het kan natuurlijk wel na de opvoeding. Of pas in een heel laat stadium van de opvoeding. Ja. Het is in het begin van de opvoeding helemaal niet een heel goed idee... om op gelijke voet te willen staan met je kind of met je ouder. Want het is wel degelijk iemand aan wie je moet optrekken... en die ook jouw grenzen geeft in het leven waar je tegenaan loopt... en ook een autoriteitsfiguur moet zijn. Hè, dan heb ik het niet over iemand die macht misbruikt... maar wel iemand die autoriteit heeft... omdat het nou eenmaal je vader of je moeder is. Maar tot welke leeftijd is dat gedoogd? Gedoogd. Ik zou geen regels willen opzetten. Maar inderdaad, ja, er is wel een verschil tussen iemand... die beste vriendinnen met zijn of haar moeder is... op zijn 15e en op zijn 25e, denk ik. Ja. Ja. Dat eerste is misschien niet per se verstandig. Want dat is juist een leeftijd dat je heel veel grenzen wil. Of dat je begrensd wil worden. Ja, ik denk ook wel dat het ook te maken heeft met hoe op welke leeftijd je zelf ook volwassen bent. Of zo. Maar ik vind dat altijd iets heel engs. Ja. Lekker. Zo met lekker beste vriendinnen. Of ik heb ook wel eens gezien dat dan zo'n moeder... opeens ook wel ook allemaal van die tatoeages neemt. Dan heb je opeens een moeder met een navelpiercing. Weet je, doe even normaal. De stad in met je moeder. Ja, dat. Lekker. Ja, nou, de stad in met je moeder, dat kan wel. Ik kan echt superleuk met mijn moeder uit eten of zo. Ja. Maar we zijn geen vriendinnen. Maar wat wel interessant is, toen ik 16 of 15 was... dat af en toe maakte ik keuzes en dan konden mijn ouders heel boos om worden. Mijn vader of mijn moeder kon echt zeggen van... jullie, is dit echt fout wat je doet en dat ga je dus niet doen. Nu, ik ben nu inmiddels net 28 geworden... nu, als ik voor een keuze sta, kunnen ze alleen maar naar me kijken... en me aankijken en zeggen, zelf weten... jouw keuze. En we gaan er ook niet boos om worden. We gaan niet dit of dat zeggen. Helemaal zelf weten, succes ermee. En dat is af en toe best wel ook best ingewikkeld. Dat je denkt, wil je dan nog die keuze maken voor je ouders? Dat je denkt, wat zouden zij daarvan vinden? Of kies ik helemaal voor mezelf? Is dit helemaal mijn weg? En staat dat zo haaks op elkaar ook vaak of niet? Nou ja, soms moet je daar nog even aan wennen of zo. Soms denk ik nog wel dat ik denk van... oké, wat zullen zij hiervan vinden als ik deze keuze maak? Of wat ik doe? Maar eigenlijk maakt het helemaal geen reet uit wat zij ervan vinden. Het is mijn idee, mijn leven, mijn keuze, toch? Wat ik wil gaan doen. En heb je dan altijd toch nog wel de stem van je vader en je moeder ergens in je achterhoofd die influisteren? Ja, die zitten wel ergens in mijn hoofd nog te zeggen waar ik links of rechts moet, voor mijn gevoel. Ja, maar ze zeggen ook heel vaak, later begrijp je het. Dat vind ik altijd hele enge woorden. Later snap je wat ik bedoel. Oké. En dan denk ik, maar wat gaat er dan komen? Zeg maar, je tattoo laten zien. Precies dat. Je echt later begrijp je dat. Ik heb eventjes hier... Opvoeden is een proces waarin een persoon, meestal een kind... wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder. Wat zijn de normen en waarden die jij mee zal nemen... in als jij later kinderen hebt? Toch wel beleefdheid. Dat is wel iets wat ik heb meegekregen. Misschien merk je het niet, maar... Ik dacht ook zo een beetje naar jullie eens te kijken. Zo van, gaan we hierom lachen of niet? Nou, ik lach van binnen. Ja, beleefdheid gedreven zijn en gepassioneerd over dingen. Dat vinden ze heel belangrijk. En dat wil ik ook gewoon graag meegeven als ik zelf ooit kinderen krijg. Thijs? Nou ja, de vraag daar gelaten of ik ooit kinderen krijg natuurlijk. Want ja, daar ben precies, ik nog helemaal niet uit. Ik ben nog 30, dus dat is helemaal niet zo erg. Maar ik denk dat ik dezelfde dingen zou meegeven als die mijn ouders mij hebben meegegeven. Genoeg steun vinden bij je ouders, maar ook weer niet zo soort van dwingend dat je niet je eigen pad kan kiezen in het leven. De sociale skills meekrijgen om soort van je in de wereld te bewegen en met andere mensen contacten te leggen. Vertrouwen in je eigen vermogen om de wereld aan te kunnen. Dat zijn de dingen die ik in ieder geval van mijn ouders meeneem en waarschijnlijk dan ook weer aan mijn hypothetische kind weer doorgeef. Precies, jouw hypothetische kind. Julius? Blijf altijd luisteren naar anderen en stel vragen. Ik heb wel eens met van mijn ouders meegekregen dat ze zeiden dat ik ergens kwam. Ze zeiden, heb je die mensen iets gevraagd? Heb je interesse getoond? Mm-hmm. En dat vonden ze, dat hebben ze altijd tegen mij gezegd. En ik merk dat ik dat nu ook wel eens bij anderen mis. Of dat ik dat niet zie. Dan denk ik, als ik kinderen krijg, wil ik dat meegeven. Want daarmee kom je heel ver. Ja, mooi. En jij? Ook als ik wilde het weer doorgeven. Doorgeven. Jij vind ik heel lastig. Omdat ik er gewoon nog niet over had nagedacht. Niet omdat ik hele verschrikkelijke ouders heb of zo. Nou, ik vind het wel altijd fijn dat er gewoon heel veel... Bij ons thuis werd wel heel veel gelachen. Ondanks dat als het eventjes niet leuk was... dat je ergens wel met z'n allen nog gewoon de humor van kan inzien. En inderdaad interesse tonen in andere mensen. En elkaar dingen gunnen. Veel gunnen. Ja. Dat, en gewoon een beetje voor elkaar zorgen, toch? Gewoon lief zijn voor elkaar. Ik denk dat ik dat wel heel belangrijk vind. Dingen die je niet, die je echt anders zou doen. Ja. Ik had eigenlijk hiermee moeten beginnen en dan positief. Laten we deze podcast even lekker kut en negatief eindigen. Maar ja, dingen goed. Die je niet mee zou nemen. Dat alles perfect moet zijn. Mm-hmm. Je mag gewoon ook fouten maken. Dus ik zou mijn kinderen wat vrijer laten leven, denk ik. Dus niet zo doen. De verbeterpuntjes. Ja. Gewoon man, pap, als je luistert. Thijs. Ja, een van de dingen waar ik nu soms wel eens mee met mijn ouders mee clash is dat zij soms de neiging hebben om de wereld wat negatief in te zien. Mm-hmm. Of de toekomst negatief in te zien. En als ik dan bijvoorbeeld met een plan kom van hey, ik wil nu dit gaan doen of ik heb dit plan, misschien ga ik me hierop toeleggen, zien zij voornamelijk ook de risico's ervan. En dat ik weet uit welke intentie dat komt. Dat is namelijk de intentie van dat ik een gelukkig leven leid waarin tegenspoed zo min mogelijk tegenspoed is. Maar ik zou denk ik wel eens, ik zou denk ik aan mijn eigen kinderen iets meer meegeven dat de wereld niet per se iets is om bang voor te zijn. Ja, mooi. Jullie eens verbeterpuntjes? Nou ja, het is heel veel. Nou ja, ja, ook exact... In de volgende podcast praten we een half uur over de verbeterpunten. Met jullie is 2,5 uur lang. Nee, maar precies wat jij zegt ook. Iets minder veiligheid. Ik denk dat ik ook best wel angstig ben opgevoed. Bijvoorbeeld, als je een idee had dat er eerder werd gezegd van zou je dat wel doen? En ook iets minder vrijheid. Ik denk dat juist af en toe, wat ik al aan het begin van de podcast ook zei, dat je op bepaalde leeftijd gewoon even hard op de feiten wordt gedrukt. In plaats van dat je constant maar kan praten over alles. Dat je altijd maar op de bank kan zitten, alles dooranalyseren. Ik denk dat ik dat, mochten de kinderen er ooit komen, dat ik af en toe ook gewoon mijn bek hou en zeg van nou, ga maar uitvinden. Ja, in plaats van, zoek het zelf uit. Zoek het uit. In plaats van dat het wordt opgelost en vooranalyseerd of zo. Ja, ja. Ja. Jij? Mooi. Ik, misschien wel wat meer veiligheid. Ik ben heel vaak wel juist gewoon zoek het zelf maar uit. Maar het is inderdaad ook af en toe denk ik wel... Ja, ik denk dat die balans tussen dat jij en ik daar... Ik kijk naar Julius. Dat wel inderdaad... Dat dan als je dan ons in een blender gooit... Als wij een kind krijgen, en dat weer... Ja, nu ben ik... Oké, we zijn aan het einde van... Oké, dus het gaat om de middenweg tussen begrenzing en vrijheid. Ja, ja. Nou, dan zijn we er toch uitgekomen. Ja, fijn. Okay, opgelost. Ja, top. Zeker. En we hebben het niet eens over de oorlog gehad. Nou, even voor de luisteraar. Mai heeft inderdaad Japanse ouders. En mijn zijn van Indonesië. Je moest het nog even aangeven. Ja, maar daar maken we altijd grapjes over. Dus dan denk ik, straks dan horen mensen wat denken. Hè, wat zeggen ze? Oké, goed. Hey, We zijn aan het einde van deze aflevering. Opvoeding van Millennial Mindfuck. Je kan ons mailen. Dat kan via millennialmindfuck@bnnvara.nl. We zijn te vinden op iTunes. We zijn te vinden op onze socials. Dat zijn de socials van Thijs Launsbach. Van mij voorbij, Julius van het Hek. En van mijzelf, Marloes Rolshuis. Je kan ons terugvinden op de Nacht van de Radio. En op de Radio 1-site. En gewoon via bnnvara.nl. De Nacht van BNN Vara. NPO Radio 1 met het fantastische Pa. Een lied wat natuurlijk aansluit bij de podcast van net over opvoeding. De Nacht van BNN VARA. Er zijn strenge regels rondom kinderarbeid, maar er is wel veel onduidelijkheid rondom de zogenaamde kinder- en familie-influencers. Het aantal Nederlandse kinderen dat geld verdient op bijvoorbeeld YouTube of Instagram is de laatste jaren bijna verdrievoudigd. Het gaat nu om meer dan 200 minderjarigen, onder wie basisschoolkinderen. En sommigen hebben zelfs een manager. Deskundigen zijn dan ook bang dat deze jonge kinderen veel te veel werken. Waar liggen deze pijnpunten en hoe wil de overheid dit in de gaten gaan houden? Daarover ga ik in gesprek met TikTok-expert Joey Scheuveler. Joey, hele goedemorgen. Goedemorgen. Ja, om even bij het begin te beginnen. Wat verstaan we onder kinderinfluencers? Ja, een kinderinfluencer is dus iemand onder de 13 jaar die reclame maakt voor producten. Dus zeg maar een doelgroep beïnvloedt. Ja, en waarom maakt men zich dan hier zo'n zorgen om? Want als het kind het leuk vindt, vindt het kind het leuk, kan je zeggen. Nou, dat is het dus eigenlijk ook. Daar ligt ook precies het probleem. Wanneer is het hobby en wanneer is het werk? Waar zit dat verschil nou precies tussen? En mensen maken zich er zorgen om. Omdat het natuurlijk een kind heeft eigenlijk geen... zeker een kind die influenced, heeft geen werkgever. Want dat zijn vaak natuurlijk gewoon zijn ouders. Dus de regels zijn daar een beetje lastig over. En dat is eigenlijk een beetje het probleem. Ja, en dan vraag ik me gelijk af... waarom zijn die regels nou zo lastig? Want bijvoorbeeld bij kindacteurs of die zingen... daar zijn ze heel streng. Waarom gelden die regels niet ook gewoon voor deze kinderen? Nou, je hebt de regels die je dus hebt voor kinderen die acteren... die in een musical spelen. Daar is het heel streng inderdaad. Die mogen dat een aantal keer per jaar doen. Dus als er een musical inderdaad van Siske de Rat is... dan zijn het allemaal verschillende Siskes die de hele wereld... heel Nederland doorreizen. Dat is allemaal verschillend. Je hebt het topsporters. Daar gelden die regels natuurlijk ook voor. Omdat het gewoon een kind wat heel veel aan een bepaalde sport doet... daar heel goed in is. Daar zijn ook allemaal regels voor. En influencer is eigenlijk gewoon relatief nieuw. Het is ook redelijk onzichtbaar, want het is niet georganiseerd. Wat het natuurlijk bij theaterproducties wel is. Daar is gewoon een werkgever. Bij sportverenigingen is dat natuurlijk ook allemaal georganiseerd. En dat is bij influencer niet. Dus het is heel moeilijk om die regels daar één op één op te leggen. En dan komt ook nog eens bij kijken dat het vaak natuurlijk gewoon de ouders zijn bij die influencers die kinderen helpen om die video's te maken. Dus de vader filmt het, de moeder monteert het en ze zet het online. Dus daar zit eigenlijk een beetje de moeilijkheid van oké, waar valt dit nou eigenlijk onder? Ja, het lijkt me ook wel lastig om het verschil te zien tussen een kindje wat het gewoon voor de hobby doet en echt een influencer. Hoe zie je dat verschil? Nou, het begint natuurlijk vaak ook op een manier dat het echt gewoon hobby is. Dat het leuk is. Hè? Dat de ouders misschien video's maken en dat een kind af en toe in verschijnt. Of dat een kind dat zelf gaat doen. Gewoon omdat hij er zelf naar kijkt en dan gaat hij het doen. En daar is natuurlijk ook helemaal niks mis mee. Het probleem zit er natuurlijk in op het moment dat het iets structureel wordt. En er wordt geld aan verdiend. En het kind gaat een bepaalde emotionele druk ervaren om daadwerkelijk... die video's te gaan maken, op wat voor manier dan ook, dan ontstaat er dus een probleem. En dan dat verschil kun je als kijker of als handhaver natuurlijk helemaal niet zien van wanneer dat nou leuk is of niet leuk. Want het kan ook zo zijn dat jij een video dan bijvoorbeeld op één dag alles opneemt, dan in 30 stukjes knipt en het in een maand uitzendt. Dat kan ook. En dat verschil dat kun je natuurlijk niet zien. En daarom is het zo'n ingewikkeld probleem. Ja, en is het ook een soort cirkel waar die kinderen in komen? Want zij zien het andere kinderen doen en denken, oh, dat wil ik ook. Ik bedoel, mijn nichtje van 11 heeft ook wel eens een mobieltje in mijn gezicht geduwd... omdat ze dan een dagvlog voor de moeder wilde maken, bijvoorbeeld. Nee, absoluut. Dit gebeurt natuurlijk non-stop. Kinderen, dat zijn natuurlijk gewoon kopieermachientjes. Hè? Zo zijn ze geprogrammeerd. Want dat is natuurlijk ook de bedoeling. Hè? Ze moeten volwassen worden. Dus ze gaan andere mensen nadoen. En de wereld is nu eenmaal op dit moment zo dat er veel gevlogd wordt. Veel video's gemaakt. Daar kijken ze naar. En ze zien ook waarschijnlijk wel eens dat mensen dat aan het doen zijn. Hè? Dat ze selfies aan het nemen zijn. Dus dat zie je ook gebeuren. Kinderen zijn... doen andere kinderen na. En ook daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Het gaat pas fout natuurlijk op het moment dat iemand een emotionele druk voelt... en het dus niet meer leuk is om dat te doen. Het vervelende is dat op het moment dat je dat aan die kinderen vraagt... of aan hun ouders, en dat blijkt ook uit de onderzoeken van de arbeidsinspectie... dan zullen ze altijd, of in veel gevallen zeggen... ja, ik vind dit gewoon leuk om te doen... En het is ook gewoon hobby. En dat komt natuurlijk ook gewoon bij kijken... dat een kind natuurlijk gewoon het goed wil doen... en zijn ouders ook niet teleur wil stellen. Ja. Dat komt daar allemaal bij kijken. En dat maakt het redelijk ingewikkeld om nou te zien... van oké, wanneer is hier nou daadwerkelijk iets aan de hand? Ja, en ik heb zelfs wel eens een filmpje gezien van een moeder... die heel erg op haar kind in aan het praten was en zei... ja, wij maken deze videoclip omdat jij het leuk vindt, hè, Luca? En het gaat niet om het geld, hè, Luca? En jij wil dit, hè? En dan kan zo'n kind ook niks anders zeggen dan ja, mama, toch? Dat zou je zeggen. Dat ligt natuurlijk helemaal aan de band die een kind met zijn ouders heeft. En dat is ook natuurlijk gewoon heel erg individueel. Maar dat zou natuurlijk kunnen gebeuren. En het ding is natuurlijk, op het moment dat een ouder een belang erbij heeft... bij het maken van die video's, dan ontstaat er ook een soort werkgever-werknemer relatie tussen die ouders en dat kind. Zeker op het moment dat dat kind bijvoorbeeld ook dat er natuurlijk sponsors bij komen kijken, dat er reclame wordt gemaakt, dan is dat belang er ook daadwerkelijk. En dan moet je natuurlijk altijd gaan kijken van oké, wanneer is dit nou in het belang van het kind dat dit goed is. En je ziet ook in andere Europese landen, zeker Frankrijk is een land dat hier altijd een voorloper in is, in alle influencerregels en ook in dit soort kind-influencerregels. Je ziet dat zij de regels heel streng aan het maken zijn en heel streng gemaakt hebben. En ze hebben het inderdaad gewoon één op één vergeleken met podiumkunsten. En dus een kind moet zich gewoon aan de arbeidstijdenwet houden. Ja. Elk kind, maakt niet uit hoeveel volgers. Nee, maakt niet uit hoeveel volgers. Het is gewoon één op één erop gelegd. Om geen discussie daarover te hebben. En vervolgens dus ook dat geld moet worden gestort op een aparte rekening voor dat kind. Wat daadwerkelijk dan op het moment dat kind 18 is pas wordt vrijgegeven. En er zit ook nog een element in dat het kind het recht heeft op vergetelheid. En dat betekent dus dat als die 18 is, dan mag die zeggen, joh, alle video's die van mij ooit gemaakt zijn door mijn ouders of door mij, die mag ik van offline halen. Ja, ja. En je zei net, de regels in Nederland zijn vrij vaag. Wat zijn nou wel de regels die we hebben rondom kinderen en social media? Nee, de regels die zijn niet vaag. Ze zijn alleen niet toegepast op dat influencen. Want op zich, de regels voor kinderarbeid zijn vrij duidelijk. Dat is gewoon als er een arbeidsrelatie is tussen een kind en een derde organisatie, dan gelden gewoon die regels. Dat is in het geval van influencing is dat niet zo, omdat dan de ouder vaak de zogenaamde werkgever is. En dat is dan gewoon niet zo. Dus die regel is er niet. En over het algemeen gelden dan gewoon natuurlijk de geldende reclameregels die er zijn. En als jij meer dan 500.000 volgers hebt, dan moet je je aanmelden bij het commissariaat voor de media. Dan moet je voldoen aan de regels van de Stichting Reclamecode. Moet je de kijkwijzer-icoontjes moet je plaatsen. Dat soort regels, die zijn er allemaal. Die zijn ook allemaal heel duidelijk. Ja. Het probleem zit erin dat het vaag is wanneer is iets hobby en wanneer is iets werk. Ja. En ik denk ook, je zegt die regels gelden vanaf een 500.000 volgers. Ja, die heeft lang niet iedereen, maar 100.000 volgers vind ik ook al heel veel. Ja, nee, dat klopt. En het commissariaat voor de media zal dat ook wel naar beneden stellen. Want het is pas een jaartje zijn die regels echt zo hard dat een zogenaamde video-uploader gelijk wordt gesteld aan zeg maar een Netflix of een RTL4. Dus dat wordt al naar beneden gesteld. Maar de reclameregels gelden natuurlijk sowieso voor iedereen. En überhaupt de wet op kinderarbeid geldt ook voor iedereen. Maar wat er een beetje vaag is van oké, wanneer is iets hobby en wanneer is iets werk? En hoe kunnen we er nou voor zorgen dat kinderen altijd dus in een veilige omgeving opgroeien en dat ze dus ook niet emotioneel worden belast door dit, door dit fenomeen? Jij bent of wordt gezien als de TikTok-expert van Nederland. Kom je ook vaak in aanraking met minderjarige influencers? Eigenlijk weinig, maar we zien het natuurlijk wel. En er zijn natuurlijk wel eens klanten waar wij voor werken. En dat zijn dan voornamelijk speelgoedmerken die inderdaad wel kinderen willen inzetten in zeg maar de video's die we maken voor ze. En wat je daar natuurlijk eigenlijk bij ziet, is dat meer wordt benaderd op een manier waarop ze in normale tv-commercials spelen. En dus ook aan die regels zich houden. En dat is eigenlijk de manier waarop wij daar in aanraking mee komen. Want verder wat je natuurlijk ziet op andere platformen, niet zozeer op TikTok, maar vooral op andere platformen, zie je dat de inkomsten gewoon uit de bannering komt die bijvoorbeeld in YouTube staat. En daar zit geen partij tussen. Hè. Daar zit alleen maar een YouTube of een Instagram zit daar tussen. En op die manier verdien je daar geld mee. Maar op het moment dat er natuurlijk een deal wordt gemaakt van dat jij met speelgoed moet spelen of bepaald eten promoot in een video, ja, dan zit er een agency tussen die dat geregeld heeft. En op dat moment gaan er eigenlijk andere regels gelden, want dan is er dus een derde partij bij betrokken. En dan ga je het dus meer gewoon zien als normale arbeid. Ja, wat ik ook niet zo goed snap, is dat als je inderdaad de regels bekijkt van die platform zelf, dus een TikTok of een Instagram, en volgens mij ook bij anderen, is het zo dat je 13 moet zijn om op de app te kunnen zitten, maar toch zijn er basisschool-influencers. Hoe kan dat? Ja, dat is op TikTok is dat vooral zo. Daar zie je natuurlijk dat er, dat is altijd zo. Er zijn kinderen die vullen gewoon een valse geboortedatum in. Dat zou je moeten kunnen controleren door bijvoorbeeld een ID te fotograferen. Ja, nee, dat klopt. Ik ben daar ook wel voor, hoor, om dat op die manier te doen. Dat je dat bij twijfel moet je dat absoluut doen. Maar dan heb je natuurlijk nog een ander fenomeen, zoals de familievloggers of de momfluencers, zoals ze heten. Hè. De familievloggers, dat zijn hele gezinnen die video's maken. En de momfluencers, dat zijn moeders die kinderen hebben en die kinderen ook in hun vlogs en voorbij laten komen. Ja, daar heb je natuurlijk eigenlijk helemaal geen controle over. Want daar heb je al bijna, dat zijn gewoon de kanalen van de ouders. En dan zeggen ze, ja, die kinderen die figureren gewoon, die lopen een beetje langs. En datzelfde fenomeen zag je natuurlijk bij de Meilandjes op SBS. Dat er een baby Claire in beeld kwam lopen. En zeiden ze ook, ja, we kunnen dat niet. Dit is gewoon, jullie volgen ons leven. En zij komt af en toe eens voorbij lopen. Daar is ook een hele discussie over geweest. Maar zij mocht niet meer uiteindelijk. Nee, ze heeft een tijdje niet meer in beeld. En inmiddels is het gewoon, geloof ik, weer opgelost dat ze wel weer wat vaker in beeld mag lopen. Omdat het inderdaad, omdat ze er geen last van had en dat het inderdaad geen arbeid was. En eigenlijk speelt datzelfde fenomeen speelt dus ook gewoon online. En daar zie je dat er dus zelfs in offline series ook hetzelfde probleem is. Van ja, oké, wat is hier nou aan de hand? Daarom kun je die leeftijdsgrens zo moeilijk handhaven. Ook op die platformen. Die kun je dus wel zeggen van oké, ja, je mag er niet op als je jong bent. Maar ja, je kunt wel voorbij komen in een video van een oudere. Van een ouder is dat dus vaak. En ja, daar zie je gelijk weer diezelfde discussie van ja, wat doet dit kind hier nou eigenlijk? Is die nou echt daadwerkelijk aan het werk? Ja, het is natuurlijk totaal niet te vergelijken met hoe die wetten ooit gemaakt zijn voor kinderen die in een fabriek werken. Want ja, dat mag niet. Dat is slecht. Dat is emotioneel is dat zwaar voor een kind, maar ook fysiek is dat zwaar. Ja, en dat is altijd de vraag hier van, vindt het kind het erg? Heeft hij er last van? En dat is dus ook inderdaad heel moeilijk te handhaven en heel moeilijk te zien. Ja, en het kind kan het wel leuk vinden, maar los daarvan moet je het kind ook beschermen als het misschien zelf de situatie nog niet helemaal door heeft. En wij hebben hier een keer over in onze programma YouTuber Egbert gehad, die kritische filmpjes hierover maakt. En hij zei onder andere in een video er dit over. En kijkt een hele YouTube-video af en sommige mensen kijken alleen voor bepaalde delen in een video. Als een deel van zo'n video vaak bekeken wordt, zie je een piek in deze grafiek. En wat blijkt? Bij een aantal van de best bekeken video's van de Bellinga's zitten deze pieken specifiek op plekken waar beelden te zien zijn van de kids onder de douche of in een zwembad. En zelfs in Luan zijn eerste eigen muziekvideo zit een klein segment waar de kids te zien zijn in de sauna. En ook daar zie je weer zo'n piek. Ik heb zelf geen kinderen. Maar als ik wel kinderen had en ik had deze grafiek gezien, had ik mijn kinderen nooit meer zo in beeld gebracht en zeker niet op internet gezet. Laat staan in de thumbnail. Ja, hoe luister jij naar zoiets, Joey? Want ik schrik hier wel van. Ja, nou, ik heb zelf kinderen. Ik heb twee dochters van 8 en 9. En die kijken ook wel naar de Bellinga's. En dus ik ken ze vrij goed, de Bellinga's, omdat ik ze wel voorbij zie komen. Want ik kijk wel mee met mijn kinderen wat ze kijken. Ja, ik vind ook dat dit best wel eng is, hoe bepaalde familievloggers met hun kinderen omgaan. En die kinderen zijn natuurlijk het verdienmodel, want ook de Bellinga's, die zijn dat waren gewoon een man en vrouw, die zijn begonnen met vloggen over gezond eten. Volgens mij heette het zelfs gezond en fit. Toen hebben ze een keer een kind meegenomen naar inderdaad het zwembad. En toen kwamen ze erachter dat die video veel beter bekeken werd. Nou, en toen zijn ze zo steeds verder dat gaan uitmelken eigenlijk. Maar waarom zou je dat doen? Het is toch, je wilt toch als ouder je kind beschermen. En wat hij ook zegt, daar ben ik het ook mee eens, dat als je merkt dat dit het gedeelte is wat mensen bekijken van je kinderen, dan haal je toch meteen weg. Ja, maar de gedachte is natuurlijk dat je er geld mee kan verdienen. En de mensen, zij verdienen er natuurlijk gewoon geld mee. En dat doen ze vaak niet trouwens door deals met bedrijven. Maar dat zijn, zij verdienen echt gewoon het meeste door de advertenties rond op YouTube gewoon. En wat je, maar zij doen dit omdat op een ander moment zullen ze veel minder geld verdienen. Hè? Ze verdienen geloof ik 30.000 euro per maand. Dat zouden ze nooit verdienen als zij gewoon een normale baan hebben natuurlijk. Nee. Dus dan is de gedachte ook, ik kan mijn kind een beter leven geven. En dan neem ik die bekendheid en die emotionele druk die ze eventueel zouden kunnen ervaren, die neem ik dan op de koop toe om ze toch een veel beter leven te kunnen geven. Dus dat ze meer op vakantie kunnen, dat ze meer leuke dingen kunnen doen, of wat ze dan ook verstaan onder een beter leven. En dat is natuurlijk de afweging die dit soort mensen maken. Van oké, ja, als ik het niet doe, dan verdien ik minder geld en dan kan ik een kind een minder leuk leven geven. Ja, want hoe werkt dit verdienmodel precies van kindfluencers? Nou, eigenlijk op dezelfde manier als alle influencers werken. Dus er zijn inkomsten via het platform zelf. Dus de advertenties, de banners die er rondom te zien zijn. En vervolgens kun je natuurlijk gewoon deals maken met adverteerders, met bedrijven. Dus dan kun je de producten laten zien, de product placements, sponsoring, dat soort dingen. Dat is de manier waarop je daar geld mee verdient. En natuurlijk, hoe meer er naar jouw video's wordt gekeken, hoe meer geld je verdient. Ja, en jij zei net ook al, je hebt zelf kinderen die kijken ook dit soort filmpjes, ook van familievloggers. Vind je dat niet een beetje ongemakkelijk dan soms? Nee, ik vind dat op zich niet ongemakkelijk, want ik leg mijn kinderen uit. Ik denk dat wat het is. Ik vind het namelijk heel erg belangrijk dat kinderen mediawijs zijn. Kijk, deze wereld is online, hè. Het is er. Het fenomeen is er. Mijn kinderen mogen kijken naar een aantal dingen. Die mogen niet naar alles kijken natuurlijk. Dus daar kijk ik wel in mee. Maar het belangrijkste is dat kinderen snappen hoe de wereld in elkaar zit. Wat voor mensen dit zijn die dat doen. En dat het dus niet normaal is om dit te doen. En dat ze ook zelfs een beetje acteren natuurlijk in die vlogs. Ja. En dat ze bepaalde dingen doen om voor de kijkers. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Die kennis, dat je die overbrengt op kinderen. Dat zelfs op school eigenlijk gewoon moet gebeuren. Dat heb je ook, daar heb je natuurlijk ook gewoon lespakketten voor, die mediawijsheid. En dat je kinderen niet alleen wijs maakt, wijzer maakt natuurlijk, in hoe ze ernaar moeten kijken, maar ook hoe ze er zelf mee om moeten gaan. En want ze filmen ook zichzelf. En op het moment dat ze iets plaatsen op internet, dat het er dan op blijft staan. En dat ze dan op die manier ernaar kunnen kijken en er zelfs van kunnen leren. Van oké, ja, dit is wel normaal, dit vind ik niet normaal. En dit vind ik wel oké, en dat vind ik niet oké. Gewoon die basisdingen, net zoals je dat in de echte wereld je kinderen dingen leert, moet je ook in die online wereld je kinderen natuurlijk opvoeden. Ja, maar als jouw kinderen nu naar je toe zouden komen en zeggen, papa, ik wil ook vlogger worden, wat zeg jij dan? Ja, nou ja, ik vind dat kinderen niet moeten vloggen. Dat is natuurlijk belachelijk, want ik vind het dus inderdaad wel werkt. Op het moment dat voor mij is het heel simpel, de grens tussen hobby en werk. Dat is als je er structureel geld mee verdient, dan moet je het gewoon niet doen. En ik vind dat kinderen dat inderdaad niet moeten doen. Want een kind gaat sowieso, dat zie je zelfs met oudere vloggers, die hebben ook allemaal mental breakdowns gekregen, omdat ze de druk niet meer aankomen om elke dag een video online te zetten. Ja, dat moet je een kind natuurlijk nooit, nooit, nooit aan willen doen. En een kind moet ook niet het gevoel krijgen, dat vind ik bij die familievloggers, dat het moet van hun ouders. En het is nogal lastig als je ouders natuurlijk, als het hun werk is, want het is hun enige inkomstenbron en ze verdienen er heel veel geld mee en daardoor kunnen ze in zo'n mooi huis wonen. Ja, natuurlijk ervaart een kind daar dan druk van. En dan zullen Lucilla en Luan Bellinga, die zullen echt niet zeggen, nee, papa of mama, ik wil het niet meer. Want dan weten ze ook wel wat de consequentie is, namelijk dat ze minder geld hebben. En want daar zijn ze inmiddels wel oud genoeg voor om dat te weten. Dus als mijn kinderen aan mij zouden vragen van, ik ga vloggen, ja, hartstikke leuk, maar we gaan het niet online zetten. Dus doe het maar lekker zelf met je nep cameraatje. En maak het maar om te spelen, maar we gaan er niks mee doen. Ja, en dan nu die regels rondom kindinfluencers, die wil de overheid dus gaan aanscherpen. Hoe willen ze dat gaan doen? Wat ligt er op tafel? Zij struggelen eigenlijk met hetzelfde. Hè. Er zijn een aantal dilemma's die daarin zitten natuurlijk. Van oké, van wanneer is dit nou werk? Wanneer is het hobby? Moeten we dit één op één gelijk trekken met topsporters en met kinderen die op het podium staan, artiesten? De conclusie is daar nog niet getrokken, maar dat zijn wel de regels die op tafel liggen. Er wordt gekeken van hoe doen ze dit in andere landen? En is dat nou te handhaven en kunnen we daar wat mee? Kijk, je zou er naartoe kunnen gaan natuurlijk naar een regelgeving dat je ook voor kindinfluencers dat er een arbeidsrelatie moet zijn, dat dat goed wordt vastgelegd, dat dat recht op vergetelheid, dat wordt ingevoerd en dat die kinderen gewoon vooral veilig opgroeien en dat er geen emotionele druk wordt ervaren. En de enige manier eigenlijk om dat te doen is natuurlijk om daar de regels dus wel op toe te passen, maar ze specifiek te maken voor deze groep influencers. En dat dus eerst heel erg duidelijk in beeld te krijgen wie dat nou zijn. En dan daar toch daadwerkelijk wel afspraken over te maken. En dus wel als een soort arbeidsrelatie te gaan zien. Ja, en op te handhaven. Maar dat is dus ook lastig, want de reglementen rondom TikTok zijn zo goed als onzichtbaar. Ja, dat klopt. Daar zijn natuurlijk wel manieren voor om dat wel te handhaven. Maar uiteindelijk wil je natuurlijk toe naar een soort zelfregulering. Dat ouders zelf inderdaad gaan beseffen van wat ben ik hier nu aan het doen? En uiteindelijk zou je er natuurlijk ook voor kunnen kiezen, wat natuurlijk ook wel gebeurt op TikTok in ieder geval. En wat op YouTube natuurlijk ook wel kan. Dat op het moment dat er kinderen in beeld zijn, structureel, dat er dan bijvoorbeeld bepaalde inkomsten niet meer uit te behalen zijn. En dan, op het moment dat het dus financieel niet meer aantrekkelijk is om het te doen, dan zal het ook niet meer gebeuren. Nee, maar ik hoor wel, we komen nooit helemaal van die kindinfluencers af, van die kindfluencers. Nee, ik denk dat je daar nooit vanaf komt. En dat is gewoon de digitale tijd waar je op dit moment in leeft. Het leven wordt vastgelegd. En als andere mensen daarnaar kijken en die vinden dat interessant, dan wordt er geld mee verdiend. Want waar de eyeballs zitten, waar de kijkers zitten, daar zit het advertentiegeld. En dat is eigenlijk hoe het werkt. TikTok-expert Joey Scheufler, dankjewel voor je uitleg. En een fijne ochtend nog. Helemaal goed. Makes my body dance for you. ook zo'n liedje wat dus door internet, door social media enorm bekend heeft gekregen. Je hoorde Makeba met Jane. En daarmee sluiten we de nacht van Bien en Vara af voor vandaag. Maar zometeen zit Stefan hier weer met Vroeg. Hallo Stefan. Hallo Ruben, goedemorgen. Hi. Goedemorgen, waar ga je het over hebben? Wij gaan het hebben over ontwikkelingssamenwerking, ontwikkelingshulp. Het is de vraag hoe we het tegenwoordig eigenlijk noemen. Dat is mijn eerste vraag straks aan mijn gast deze ochtend. Vandaag zou eerder in de Tweede Kamer gepraat worden over de Afrika-strategie van het Nederlandse kabinet van de overheid. Hoe gaan we ons met ons geld op het Afrikaanse continent? En deze ochtend ga ik daarover praten met Sarah Kingsbergen. Zij is universitair hoofddocent ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit. Heb je daar vragen over, dan mag je die natuurlijk stellen in de NPO Radio 1 app. En ik wens je van nu nog een hele fijne dag. NPO Radio 1.